Hyvää sunnuntai-iltaa, paitsi tämä nauhoitus, niin hyvää mitä ikinä. Olet kuuntelemassa puhujan kulmaa ja edelleenkään en kerro, missä puhujan kulmassa on kysymys, mutta kerron siitä, että ikkunani takana on joku, mikä on huolestuttava, koska on kerrostalossa. No ei, se, annetaan sen olla siellä. Minä olen Erkka ja lankojen toisessa päässä on Henrik. Hyvää iltaa. Ja Juha. Hyvää iltaa. Mitä Henrikin ja Juhan sunnuntai-iltoihin kuuluu? Mä teen puhujan kulmaa. Oon kuullutkin siitä. Kulma on ihan hyvä ohjelma. No joo. Minä olen. Sä oot yleensä aika eri mieltä. Niin. Entäs Juha? Minä oon maalannut seiniä ja omia käsiäni ja... Sitten, miksi sinä maalat seiniä? On joku uudistumisen tarve huoneistossa. Sinulla vai vaimolla? Se on ehkä lähtenyt sieltä toisesta päästä. Vaimosta, joo. Ei sun olisi pitänyt vastata tuohon, että koska seiniä on helpompi maalata kuin lattia. Niin. Tai kattoa. Tai kattoa. No minkä väriset tulee seinästä? Valkoinen. Valkoinen. Eikö se oli vaan niinku täynnä... reikeä, kun siitä otettiin paljon hyllyjä ja tavaroita pois, jotka siirrettiin toiselle seinälle. Ihan vaan, kun huonekalu Tetris on niin kivaa. Joo. Niin sitten siihen jäi tietenkin semmoisia paikkaleikkiä ynnä muuta. Oletteko tauluihmisiä? Joitakin, mutta ei paljon. Siirtelettekö niitä usein? Nyt tuli tämmöinen isompi hyllysiirto-operaatio, mutta taulut, no silloin tällöin kyllästyy johonkin. Tai... Joo, siinä on itse asiassa... Tämmöinen, että monet harvoin siirtelee tauluja, koska yleensä niille pistetään se yksi naula ja sitten ei haluta enempää. Niin suosittelen galleriakiskoja, eli siis tuonne katorajaan, ehkä on suosittu aikaisemminkin. Katorajaan semmoinen kiskoista siimalla roikotetaan sitten taulu, kestää aika isojakin painoja. Ripustuskisko, joo. Joo, näin. Ja sitten niin jos jää mietityttämään, että vitsi, että olisi hienompi, jos tämä taulu olisi 5 senttiä vasemmalla, niin sitten se on niin kuin... 30 sekuntia ja se onnistuu näin. Mä oon muutamia omia valokuvia, kun sitä harrastaa, niin sit mä ahdistan perhettä niillä kuvilla, niin niitä on niinku ripustellut ja sitten välillä ottanut pois, niinku, sit taas pari vuoden päästä takas. Siis valokuvia sinusta vai millä tavalla omia valokuvia? Nimenomaan. Juha, sä oot... Niin, eri asennoissa. Juha, sä olet aika kriipyjätkä. Niin. Ei ihan siis joku maisema tai talo tai matkalta tai Helsingistä tai jotain. Tai jossa sinä olet. Niin joku katulyhty, joo, katulyhdyn vieressä nojailen sitten siihen. Niin. Juha eistä, Juha takaa. Juha seisoo, Juha makaa. Osa on pieni ja osa on niinku, pari on semmoista tosi isoa, niinku semmoisia kangasvedoksia, niinku ihan taulukokoisia printtikankaita teetetty. Niin ei niitä koko ajan jaksa katsoa, ne voi välillä heittää johonkin kaappiin tai siis varastoon ja... Sitten roskikseen ja sitten kun fiilis muuttuu, niin sitten kiikuttaa takaisin, että semmoisia. Yksi on tosi hieno onnistunut tuolta Amerikasta, mutta sitä Amerikkaakaan aina jaksa katsoa, niin tuo Empire State Buildingin huipulta. Niin Amerikka tulee välillä seinälle ja sitten taas välillä otetaan pois. Okei. Meillä on itse asiassa edelleen Manhattanin kartta jääkaapiovessa, semmoinen oikein iso. Laitettiin se joskus sinne, kun oli tulossa Jenkkilän matkana, ja sitten se on näköjään edelleenkin siinä. Siihen katsotaan tullut kerrostumia ja kaikkea tavaraa päälle, niin sitä on vaikea ottaa pois sieltä. Mutta itse asiassa edelleen, aina kun välillä katsoo jotakin leffaa, niin sitten välillä tulee, että oliko sen tuo sieltä näin, sitten tulee käy katsoa siitä kartasta sitten, että mitenkäs ne kadut asemoituivatkaan toisiinsa nähden. Mä en ole tehnyt tänään yhtään mitään. Eilen tein futkea. Onko se syötävää? Joo, siis semmoinen kermainen toffee häsläkkä. Mulla on tässä nyt selvinnyt tässä viime viikkojen sisällä, että niin kuin peretsä karamelli, toffee, sitten se on oikein sitkas toffee, futke ja kinuuski. Tehdään peretsä kaikki samalla tavalla, että pannulla vaan... kiehutetaan sokeria ja kermaa. Futkeen yleensä lisätään suklaata näin. Mutta 2 desiä kuohukermaa, sitten desisokeria kehuttaa niin kauan, kunnes siitä tulee semmoista jäykähkömpää. Menee joku vartti ja sitten sinne kippaa sitten pois levyltä ja sitten vaikka 100 grammaa, 200 grammaa suklaata siihen sulattaa näin ja kippaa astia ja jäähtymään ja dadaa, sulla futkea. Suosittelen. Mä tein kuukausi sitten jotain, mitä se on, niin juustokakun. Oi, mä en ole vieläkään siihen lähtenyt. Se oli kliffa ja tuli ihan hyvä. Reseptikulma. Ruvetaan jakaa joo. Reseptejä. Koska... Mitä Henrik on tehnyt? Mä oon väsännyt tietokoneita. Oho, minkälaisia oot väsännyt? No, siis en oo väsännyt silleen niin kuin alusta asti tietokoneita, vaan mä oon väsännyt jo olemassa olevia tietokoneita vähän parempaan kuosiin. Omaan koneeseen hommasin SSD-levyn. Okei. Kun... Elämä varmaan nopeutui. No siis... Ne hinnat alkoi olla niin alhaisia, että mä olin silleen, että joo, nyt on aika. Kun siis mulla on tommonen aika ei mikään halvin mahdollinen 120 gigan SSD, niin se oli vaan 100. Okei, okay, minkä merkkinen se on? Se on Kingston. Joo. Niin joo, siis mä ajattelin, että joo, kyllä se varmaan nopeuttaa asioita, mutta juman kautta mä en... osannut odottaa, että se olisi näin järjettömän iso se ero. Kyllä, se on. Ja se oli, mulla on vanha Kingstoni niin kuin vanhassa koneessa, ja kyllä se Kingstoni jossakin testissä oli, kehuttiin luotettavaksi, että vähintään alkaa tulemaan mitä muistivirheitä. Joo. Se ei ollut ehkä niin kuin tehokkain, mutta onhan yhä perinteiseen verrattuna ne on tosi tehokkaita. Siis, tuossa... siis mulla on joku HyperX kovalevy, jossa on vähän nopeammat luvunkirjoitusnopeudet. Joo, ja uudet Kingstonit, joo, just minä sanoin, että uudet no. Kingstonit on sitten taas no. menestynyt hyvinkin testeissä. Mahdollisesti, olikohan, mikähän se oli? No se ei ollut Kingston, jos kyllä tosi, no kuitenkin oli semmoinen aika halvemmasta päästä, niin Anoppila meni meiltä yksi käytöstä jo pois, ja hitaana käytöstä pois jäänyt läppäri, semmoinen MacBook-valkoinen, jotain 7 vuotta vanha melkeinpä. About näin, jotain näin, mä muistan, vähän ehkä tuorempi. Niin siihen löin SSDn sisälle näin ja hyvin putoaa, siis silleen heräsi ihan kokonaan uudestaan henkiin kone, että toi kyllä kans SSDtä kaikille. Joo, mulla on omassa, tässä uudessa koneessa on Samsungin SSD. Sitten on tietysti perinteinen iso kiekko. Se, mikä se oli se yksi, joka teki niitä isoja? Crucial. Sehän tekee niitä isoja, mutta hitaita SSD-levyjä. Mä jossain vaiheessa vakavasti mietin, että jos olisi all SSD niin kuin uudella koneella, mutta sitten kuitenkin videoeditointi, niin ei se maksaisi maldaita se SSD-pakka. Joo, siis mä olin kaikkein eniten yllättynyt, että se niin kuin nopeuttaa prosessointia niin paljon, että nämä mun audiosoftat toimii niin kuin 2 kertaa nopeammin ihan siinä prosessointivaiheessa, ja sitten jopa pelisuorituskyky on noussut niin paljon, että mä oon voinut nostaa grafiikka-asetuksia peleistä. Niin, okay, se on pullonkaula ollut, että se on se swappailu ja tavarahakeinen tai tekstuurien hakeminen, vaikka niin jos sä hakee sen levyltä sen tiedon, niin sä hakee sen nopeammin. Mutta sitten myöskin, koska mä tosiaan yhdelle tutulle, mulla menin sinne kylään ja piti tehdä ihan muuta lepposaa illanviettoa, niin lopulta mä niinku troubleshootasin 3 konetta päällekkäin, niin sitten mä sain siltä hyvin hyvin halvalta aika ison näytön, koska mä sain sen vielä isomman näytön toimimaan, jota se ei ollut saanut aikaisemmin toimimaan, niin se tää jäi vähän tarpeettomaksi, niin nyt mulla on tämmönen 32 tuumaa naaman edessä. Mainita. No niin, mites muuten Erkan digitalisointiprojekti? Ootsä all digital jo? ei ole vielä tuossa läjää. Mikä on prosentuaalinen suoritus? Mikähän olisi? No sille ollaan hyvässä tilassa, että oikeastaan enää on tuollainen niin semmoisia hajapinoja, että varmaan elokuista nyt se 90-80%. Nyt on ehkä suuri ongelma on se, että ei ollut oikein aikaa niin olla vaihtelemassa niitä levyjä, että Niin. Mutta seuraavaksi tämmöinen pohdinta, että pitäisikö, jaksasko tehdä semmoisen urakan, että myös sitten noita TV-sarjabokseja digitoisi. Hmm. se pitää kokeilla jollakin vähän lyhkäisemmällä seasonilla, että tuota, saako ton niin kuin, silleen samalta levyltä jonottamaan niitä eri. Tuossa on pikkusen hankala noissa se, että tuota, että kun aina pitää vähän arpoa, että mikä tiedosto miltäkin levyltä on aina se, mitä just nimenomaan sillä hetkellä haluaa, niin sitten ainakin yhtä boksia tuossa kokeilin, niin sitten kun ne ei tullut siihen indeksiin tuossa Handbreakissa, niin mitenkään järjestyksessä ne episodit siinä levyillä, niin. Se, että jos pitää niinku joka episodin kohdalla arvutella, että mikähän tämäkin on kyseessä, niin. Niin, Henrikille tiedoksi, jos et ole viime jaksoa kuullut, niin tuota, tässä rippaan noita koko elokuvakokoelmaa. Siis, mä oon kuunnellut sen 5 kertaa. No niin, tatuoinut sen vasempaan poskeksi. Kyllä, tuon litteroinnin, jonka Erkka teki siitä vielä. Että mä ihan varmuuden vuoksi Erkka litteroi koko jakson, että mä varmasti nyt tiedän täsmälleen mistä. Joo. Mutta tarkoitus on siis vapauttaa vaan tuosta hyllytilaa, kun tuota, on liian vähän säilytystilaa suhteessa krääsän määrää. Ja. Niin se on hurjaa, että joillakin se menee siihen, että on enemmän levytilaa kuin hyllytilaa. No, joo, no siis se, jos ajattelet tuosta rippaa niin kuin DVD:ltä yhden elokuvan, niin se on nyt reilu kikainen tiedosto näin, niin jotain, sanotaan 150 gigaa levytilaa, nyt ei ole aika marginaalista, mutta sitten 100 levyä hyllyssä, niin se vie jo aikamoisen pätkän. Hämmästyi itse asiassa, että kuinka paljon meillä oli elokuvia kertynyt. Mä oon kyllä huomannut nyt, kun on tää 32 tuumaa, niin mä vähän ymmärrän sitä, kun ihmiset sanoo, että DVD on huonolaatuinen Blu-rayhin verrattuna. Joskin tässä on se, että kun tää on oikeasti TV, niin tässä on niinku sen järjettömään kokoon nähden, tässähän on tosi huono resoluutio. Onko se niinku hetken, paljon se siinä oli, oliko se Full HD vai? Tää on Full HD, joo. Joo. Kyllä sen. Kun sitä katsoo tälleen niin kuin 15 sentin etäisyydeltä, niin. Niin. No joo, no joo, joo. Vähän kookkaita. Kieltämättä ihan eittämättä totta. Meillä on edelleenkin, kun me ollaan tässä HD-ready-ajassa telkkareiden suhteen just tämän takia, että kun ei meillä nyt kauheasti ole sitä HD-sisältöä, niin kovasti tekisi kyllä mieli isompaa töllötintä, en tiedä minkä takia. Vaikka niin TVn katselu on vaan vähentynyt muksun tulon takia, mutta en tiedä, onko se, miksi jotenkin nyt tuntuu niin kuin hyvältä ajatukselta. Se korvaa jonkun tyhjän kohan sisältä. No niin kuin kaikki teknologia. Niin, tämä on oikeastaan, kun olohuoneessa olisi, niin tulee käytetty telkkaria niin kakkosmonitorina tietokoneelle. Niin toisaalta ruveta pitämään siinä niin takkatuulta ja akvaariota. Joo, tai siellä välillä pyörii kaikennäköistä, niin ehkä se on se, että se tuntuu niin kuin, että en halua isompaa televisiota, haluan isomman monitorin. Niin, no sehän siinä on, siis pääasiassahan tämä, tai oikeastaan ainoastaanhan tämä mulla on monitorina. Myös siis sinänsä kyllä, kun mä katsoin eilen DVD-elokuvan, niin kun meni, siirsi tuolia metrin taaksepäin, niin kyllä se ihan hyvältä näytti, että ei siinä mitään, mutta kieltämättä, joo, tämä on tämä. Huomaan, että tämä täys HD ei ole kauhean suuri resoluutio tässä koossa näin läheltä. Joo. Joskin mulla on huonot silmät, että sinänsä se toisaalta se on ihan hyväkin, mutta mä vaan huomasin, kun mä pelasin Bioshockia vähän aikaa, niin semmoinen niin kuin koko näkökentän täyttävä FPS, joka vilisee silmissä, niin se aiheuttaa aika sellaista, niin kuin, sellaista epämiellyttävää tunnetta vatsan pohjassa. Joo. Toi tuli näistä sisällöistä mieleen. Henrik varmaan aktiivisesti seuraa Alexander Stuppia. Totta kai. Mä oon litteroinut kaikki sen puheet, tatuoinut ne siihen toiseen poskeen. Joo, niin se tuossa on Sveitsissä ollut katsomassa tätä Suomi-USA bronssimatsia. Katsoitteko muuten matsin? Mä ajattelin, että mä en katsonut sitä silloin, kun mä olin reissussa, mutta mä ajattelin, että ehkä se pitää katsoa jälkilähetyksenä jossain vaiheessa. Olin vauva uinnissa näin, eikä nyt kauheasti kokenut. Ja niin just satuin paikat tulemaan kotiin ja sitten pistettiin mielenkiinnosta auki, kun joku niistä, en muista kuka, se joka teki semmoisen hienon liuku taaksepäin ja sitten niin kuin oikein lämäsi. Näin paljon mä kiinnostan jääkiekkoon. Näin. Se oli ihan hieno hetki se. Ja sitten näin hidastukseen, kun jonkun jenkin maila katkesi. Ja siinäpä olikin näin. Mutta Stuppi tietenkin on siellä hampaat irvessä katsonut sitä matsia näin ja sitten valittaa tässä twiitissään. Että jumalauta, mä tulin tänne Sveitsiin katsoa sitä peliä. Kukaan ei kertonut, että ne olympialaiset on Venäjällä. Perkele. Ja siellä televisio on niinku kesken sen katkaissut ja sitten sanoo, että kiittää kirjaimellisesti Jumalaa Box TV:stä ja Wi-Fi-yhteydestä. Ja tämähän on sinällään, koska Box TV on siis tämmöinen samalla tavalla kiistanalainen kabine kuin TV-kaista. Eli mitäs kaikkea se, mä en ole käyttänyt koskaan, mutta se ilmeisesti mahdollistaa jollain sortilla siis tämmöisen samanlaisen verkkotallennuksen, mutta oliko tämä, että tämän kautta pystyypä katsomaan liveä? Tietääkö kumpikaan? No. Never heard. Joo. No, boxtv.fi vai mikähän tuon lieneekään. Näin, mutta siis tässä nyt on niinku siis se mielenkiintoinen, että siis niinku herra Alexander Stubbhan on niinku mikä se on nyt niinku virallinen, onko se niinku se ulkomaankauppa. Onko se Eurooppa ja ulkomaankauppaministeri vai mikä se on se koko titteli näin, mutta eli hän kuitenkin on niinku sille virallisessa roolissaan ihminen, joka muun muassa on näistä erilaisista immateriaalikauppa kärhämöistä maailmalla Suomea edustamassa näin, ja myöhemmin sitten näiden televisio-ohjelmasignaalien eteenpäin lähetys, niin on just puoluekanta on tiedossa, niin ei ole vaikea arvata, että mitä kantaa tästähän virallisesti kannattaa. En tiedä. Mutta toi. Ei sillä, että mä nyt olisin jotenkin niinku, että hahaa, kiinni jäin. Vaan mä voin olla sillä, hahaa. Koska mä oon ihan samaa mieltä, tämmöisiä pitää olla olemassa. Minäkin voin nyt tässä hetkeksi vaikka kiittää Jumalaa nyt tästä tämmöisistä palveluista näin. Niin kiitetäänkö nyt kaikki kolme yhdessä Jumalaa nyt? Kiitos Jumala verkkotallennuspalveluista. Näin, mutta siis Mä olen saatanan palvoja, niin mä kiitän saatana. No kiitetään, kiitos saatana. saatana, kiitos näistä verkkopalveluista. Ja kiitos lentävä spagettimonsteri ja kiitos, mitäs näitä muita. Mä en tiedä sitten. Twitterille kiitos. Twitterille kiitos näin. Mä suoritin tässä samalla. Allah ja kaverit. Niin. Kun te jeesustelitte siinä, niin mä tein tutkivaa journalistia ja katsoin, että joo, Box TV on niinku TV-kaista, mutta siinä on myös joltakin kanavilta on noi suorat striimit. Joo, tossa kun sehän silleen, että mun mielestä se free-version taitaa niin kuin nakella sitten näihin suoratoistopalveluihin, niin kun en ole ensikäteen kokemusta, ei ole, niin en nyt mene vannomaan mistä. Mutta siis sinällään varmaan kaikki nyt niin kuin sai ehkä kiinni tästä ajatuksesta, että sinällään tässä on semmoinen hauska, että niin kuin jostain neuvotellaan näin, mutta sitten kaikkihan tätä on tosi kätevä käyttää ja kaikki henkilökohtaisessa elämässä on varmaan sitä mieltä, että tämä on hyvä idea. Että en mä en halua mitenkään niin kuin Stubille muuta kuin, että peukkua vaan, että promotoi jatkossakin ja toivottavasti näkyy myös politiikassa. No sehän siis sen takia mä olisin tässä vähän ei sen takia, että joo, hyvä homma, että peukutusta vaan, mutta kun se tosiaan virallinen kanta kuitenkin on ollut näistä vähän eri, niin se ei ole hyvä. Pitäisikö niin kuin sitten kaikkien niin kuin elää niin kuin politikoi? No, jos on aktiivisesti politiikassa, niin minusta silloin kannattaisi practice what you preach. En tiedä, se ei välttämättä ole aina. Siis joo, siis on niin kuin pääosin on samaa mieltä, mutta siis niin kuin tavallaan, että ymmärrän kyllä hyvin, että niin kuin monesti voi ajaa jotain ratkaisua, vaikka olisi oikeasti jotain muuta mieltä, koska asiat yleensä on aika monimutkaisia näin. No, mä kyllä sanoisin, että jos on yksityiselämässä jotain mieltä, niin sitä pitäisi olla politiikassaankin. Tietysti se, että jos Vai olisiko tässä niinku enemmän silleen niin päin sitten, että practice what you preach, että niinku siis, että jos sä oot niinku työspuolesta, niin joudut ajamaan jotain linjaa, niin sitten sun pitäisi niinku yksityiselämässäkin noudattaa sitä. Siinä kyllä olisi mun mielestä, koska mitä se kertoo ihmisestä, että se tekee työtä ja politiikkaa asian puolesta, jota se ei kannata, tai toisinpäin. Että se, niin kuin puoluekuriasiat on sitten asia erikseen, koska sitähän joskus tavallaan puolue pistää äänestämään oman tunnon vastaisesti, ja se nyt kuuluu vaan siihen peliin, että sen mä ihan niin kuin ymmärrän, mutta sitten jos tulee niin kuin tällaiseen, että joo, että mä tykkään tosi paljon näistä nettitallennuspalveluista, mutta ne kaikki pitäisi heittää putkaan, niin mun mielestä se on... No, mä tiedän, että tuskin se... Ei se oikeasti varmaan ole sitä mieltä, että kaikki putkaan, näin, mutta siis kärjistetysti. Siinä näin aika helposti mennään sitten siihen näin, että jos oot niinku vihreän vastusta ne on aina äänestänyt ydinvoiman puolesta varmaankin, mutta jos niinku periaatteessa, että okei, että vastustat ydinvoimaa näin, niin sitten niinku pistäpä valot kiinni, kun täältä tulee ydinvoimasta tämä sähkö. Niinku. No, mutta sitten voi tehdä sähkösopimuksen, niin kuin mulla on vesisähkösopimus. Vesi ja sähkö ei sovi yhteen. Etkö lukenut sitä tarraa kylpyhuoneessa? No mutta jos sähköyhtiö sanoo, että vesisähkö on hyvä juttu, niin, ja ne jakaa kivoja optioita pomoilleen, niin mäkin haluan niitä optioita. Kyllä mä kaadan vettä sinne sähköjohtoon. Oletteko muuten koskaan saanut suoraan avoimesta sähköpistokkeesta sormille? En. Siis kuinka avoimesti? Siis semmoista silleen, että se on irti se muovipäällystä ja siinä on ne vastukset on paljana. Ja sitten ihan verkkovirtaläjäys. Niin. En, yleensä on kyllä, jos se on rasia avannut, niin on Juha jäi kiinni. Täh? Jotain aukesi sille. Hoegarden. Yleensä on kyllä ottanut sulakkeen pois aina. Mutta. Joo, siis tämä kävi, mä olin mukana talkoissa kunnostamassa tai siis siivoamassa ja pistämässä käyttökuntoon yhtä kerhotilaa yhdistyksen puolesta. Ja siinä sitten kun on monta ihmistä, siinä oli jotain kymmenisen ihmistä häärää ja kaikki tekee vähän omaa asiaa. Ja joku sanoi, että voit sä pestä ton seinän, että se maalataan. Mä sanoin, että joo, totta kai. Ja joku oli sitten taas tekemässä, niin sen maalauksen takia justiin sen oli ottanut sen ton muovipäällysten pois, ja mä en ollut huomannut sitä, ja mä sellaisella märällä rätillä menen siihen, ja sitten mun sormi lipsahti sinne reikään ja osui siihen vastukseen. Voin sanoa, että se nipisti aika tehokkaasti. Joo. Kihelmöi silleen vähemmän mukavasti. Tekikö höpöä niin sanotusti? Joo, vähän. Tekeekö me kokeilla uudestaan? Mä en sähköleikeistä niin ole itse kiinnostunut. Tiedän kyllä ihmisiä, jotka on, mutta... Joo. Ei tullut semmoista Tesla-efektiä, semmoinen sininen bzz, bzz, bzz, menee läpi. Ja... Kyllä sieltä kuuluu semmoinen zzz. Mä tuossa en taas ajatellut ihan loppuun asti, ehkä mä nyt oletin, että siellä ei olisi tämmöistä näin, mutta tuossa semmoista korvikemaitopurkkia, semmoista pahvista tötterää, niin olin pojalle pistämässä pulloa, että voisin juottaa siltä tajun kankaalle. Niin vois varmaan kiva, jos olisi niinku vähän lämpimämpää näin. Sitten mä tämän pistäpä mikro hetkeksi näin, että niinku silleen kevyellä miedolla teholla näin ja sitten pistän näin. Ja käyntiin näin. Kun sitten mä unoin koko ajan, että siellä on se folio siinä sisällä. Se, näin, sitten tuli just semmoinen hieno, semmoinen, se oli sille auki niin kuin se yläosa, niin sitten tuli niiden kärkien välille semmoinen hieno kaari näin. Juositko maidon siltä? Mieti hetken näin, ja sitten ajattelin, että kun kärsähti, kyllä niin haisi niin pahalle, että otin sitten ihan uuden. Silloin oli semmoinen taljukankalle vielä paremmin. Niin, mutta siitä olisi tietenkin ollut, en ajatellut ihan loppuun asti, siitä olisi voinut tulla vaikka hämähäkkimies. Niin. Tai niin kuin kyseessä oli jotenkin niin kuin tämmöinen maitopohjainen lehmämies. Cow man. Don't have a cow. Paitsi, niin. Tai joku juustosankari, että se ampuu niin kuin juusto eikä seittiä. Paitsi ei tainnut korvikkeessa olla maitoa, niin tuota. Mä en tiedä, onko sinne jotakin. En niin korvike, sen. Niin joo. Joo. Se, siitä tulee semmoinen... Korvikesankari. Niin, ihmeellinen jauhemies. Joo, jauhemies. Niin, Sandman muuttuu jauheeksi. Onneksi ei ollut kallis investointi se näin, mutta miltä kuulostaa? Onko 16 miljardia paljon rahaa vai vähän? Musta se kuulostaa silleen aika kivasti semmoiselta kuplalta. Se on sopiva hinta semmoisesta pikaviestipalvelusta. Joo, eli WhatsApp. Käytättekö WhatsAppia? Kyllä. Tällä hetkellä en, mutta mulla oli se asennettuna 920 edelliseen puhelimeen siis. Mulla on siis ollut se pitkään, mutta mä en ole vielä keksinyt, että mitä hittoa sillä pitäisi tehdä. No siis mulla se tuli käyttöön ihan sen takia, että on pari tuttua, jotka käyttää sitä tekstiviestien sijaan. On silleen, että no voin mä sen asentaa, ei siinä mitään, mutta itse asiassa... Mä en tiedä, onko tämä taas semmoista Facebook-foliohattu-juttua, kun siis WhatsAppissa on musta mainiota se, että niillä on... Se, että sorry, mä sanon tähän väliin. Eli siis Facebook osti WhatsAppin 16 miljardilla dollarilla tai itse asiassa osakkeina, ja sitten seuraavan 3 vuoden ajan vielä pistää 3 miljardia rahaa. Eli käytännössä laskutuvasti riippuen saattaa olla jopa 19, mutta vähän riippuu. No niin, mutta se oli 4 miljardia käteisenä ja loput. Mut mistä toi arvo, niin siis onko se WhatsApp niin laajalle levinnyt? Ja siis edellinen rahoituskierros, niin silloin sen arvo oli 1,5 miljardia. Se on kyllä kasvanut siitä paljon, mutta siis mä veikkaan, että... Onko ne käyttäjämäärät niin isot, vaan onko sillä niin hyvää teknologiaa vai... Siis siis tälleen niin kuin sen verran voin sanoa, että siis teknisesti siis palvelussa ei ole mitään ihmeellistä. Sen verran se on niin kuin, onko se tämmöinen Java vai mikä sitä on, tai J2M. Joo. Se on niin kuin silleen, että siis sen levinneisyys on hyvä, että siis sen saa suunnilleen laitteelle kuin laitteelle. Sillä on ehkä niin kuin tämmöistä mobiilisovelluksista niin tällä hetkellä niin kuin parhain levinneisyys. Tai siis niin kuin alustatuki. Teknisesti ei mitään ihmeellistä. Muistaakseni olikohan 450 miljoonaa käyttäjää tai jotakin. Paljon oli aktiivisia, siis niin kuin SIN käyttää niin kuin jollain välillä. Mutta siis sitten niin kuin niistä NS aktiivisista käyttäjätileistä, niin kuin aktiivisiksi lasketuista käyttäjätileistä, niin 70% käytti sitä niin kuin joka päivä. Eli siis niin kuin erittäin kovassa käytössä oleva. Onko se just sitä pahamaineista nuorisoa, joka sitä käyttää aktiivisesti? No siis tämä ymmärtääkseni WhatsApp on siis, koska niin kuin, jos kuuntelee esimerkiksi tai lukee niin kuin jenkkimediaa tämän suhteen, niin niille tuli tämä ihan puskasta, koska siellä tätä käytetään aika vähän. Eli se ei niin kuin, koska johtuen ilmeisesti siitä, että Jenkkilässähän tämä tekstiviestin innostus käynnistyi verrattain myöhään, koska niillä oli tosi pitkään se, että jos sä lähetit tekstarin, niin se maksoi, ja se maksoi myös sille vastaanottajalle, ihan niin kuin samalla tavalla kuin niiden puhelusysteemi, mikä on ihan niin kuin perseistä. Mutta sitten jossain vaiheessa ne esitteli niin kuin, tietyllä tavalla ehkä jopa niin kuin isommin ja aikaisemmin kuin ehkä kuin Euroopassa niin kuin tämmöiset niin kuin kiinteät tekstaripaketit. Eli niin kuin maksat parikymppiä ja saat tekstata niin paljon kuin lystää, mikä kuulostaa edelleen aika hyvin kalliita näin niin kuin eurooppalaisista. Mutta sitten tavallaan, että niin kuin niillä lähti niin kuin ihan valtava suosio, ja sitten se johti tavallaan niin kuin siihen, että niin kuin suurimmalla osalla siellä on niin kun, jotka käyttää tämmöistä niin kun tekstipohjasta, niin niillä on teksteripaketti, jolla niin kun, saat käyttää niin kun paljon kuin jaksat. Ja sitä on aika vaikea niin kun ilmeisesti irrottaa niistä. Eli tavallaan WhatsAppin se yksi hieno puoli on siis, tai siis se oikeastaan mikä monille on, että tämä on niin kun teksterit, mutta niin kun ilmaisia. Ja tuota, Euroopan, eikö siis Jenkkilä ulkopuolella se on taas tosi suosittu, ja etenkin niin kuin semmoisissa kehittyvissä maissa, esim. Niin kuin, se on niin kuin, missä ei ole niin kuin semmoista halpaa mahdollisuutta niin kuin viestitellä, niin kun se toimii myös tämmöisissä niin kuin bulkkipuhelimissa ja muissa, niin se on se yksi syy. Toinen on sitten niin kuin esim. Euroopassa, niin se, että myös tämmöinen niin kuin rajat ylittävä viestiliikenne on ilmeisesti aika suosittu. Jenkkilässä taas, kun kaikki on vain yksi sisämarkkinoita, niin se ei niin kuin, siellä ole semmoinen ollut kova juttu. Et sinällään on niin kuin tämmöinen aktiivinen yleisö. Se softahan ilmanen, siinä on jokin, eikö siinä ole joku semmoinen, että ne... Eka vuosi on ilmanen, sen jälkeen se on $1 vuodessa. Koska, mutta onko se noin, koska ei se multa kyllä koskaan rahaa pyytänyt. No, ootko sä käyttänyt sitä ekan vuoden jälkeen? Oon. Okei, no siis mä en tiedä sitten käytännössä, mutta periaatteessa se on niin. Mä en tiedä, onko mä sitten silleen, että mä sitä aina välillä poistanut ja sitten on, kun silleen, että jotakin kavereita on mitkä on niin kuin ulkomailla, niin niiden kanssa on lähetelty, mutta sitten tavallaan se, että kun toi iMessage on tuossa iPhoneissa ja sitten suurimmalla osalla niistä, joiden kanssa ikinä niin kuin viestittelee, niin on iPhone. Ja etenkin niiden kanssa, että lähettelee kanssa kuvia, niin tavallaan niin kuin ei semmoinen, kun ei viestit eikä kuvien lähettely maksa mitään, niin ei ole niin edes mitään niin itsellä ainakaan ollut taloudellista insentiiviä niin kuin siihen. Et siinä mielessä taas sitten, kun mennään tuonne halvempiin puhelimiin jotenkin nuorison kohdalle näin, niin se selvästi sitten on varmaan niin kuin mielenkiintoisempi vaihtoehto tuo WhatsApp. Ja siis silleen tiedän kyllä, niin kuin on pistänyt jo kauan merkille, että joillekin se on semmoinen tosi kova juttu. Ja siinähän se ehkä se kovin juttu on siis se, mikä niin kuin verrattuna esimerkiksi tekstereihin ja muihin, niin on siis tämä niin kuin tämmöiset niin kuin ryhmäviestit, että niin kuin voit lähettää ja niin kuin vastaukset kulkee sen samassa niin kuin ryhmäviesti niin kuin näkymässä, mihin niin kuin tekstiviestit ei tule ikinä pystymään. Siis, tai siis periaatteessa pystyisi, mutta niin kuin tekstiviestiprotokollana on niin kuin, sitä ei enää pystytä varmaan ikinä sopimaan, että niin kuin saataisiin aikaan tukea niin kuin ryhmäviestille. Että siis tavallaan siinäkin mielessä niin kuin tälle käytännön tarpeiden kannalta niin tekstarit on niin kuin monille täysin tarpeeton. Joo, ja siis mitä meinasin sanoa tuossa aikaisemmin, niin siis se mitä WhatsApp on tehnyt mun mielestä erinomaisen hyvin, tai ainakin sanovat, että tekevät erinomaisen hyvin, on se, että se siis WhatsApp välittää sen viestin niiden palvelimien kautta, mutta poistaa sen välittömästi saman tien, kun se on välitetty eteenpäin, että niille ei jää mitään siitä viestiliikenteestä. Joo. Mikä on niin kuin, varsinkin kun ne on alkautunut pienenä firmana, niin sehän on infrastruktuurinkin kanssa se on fiksua, koska joo, niitä ei tarvitse ostaa 70 miljoonaa kovalevyä varastoimaan kaikkia niitä viestejä. Mä voisin kuvitella, että kun se käyttäjäkunta on aika iso. Ja sitten se mä oon huomannut, että ne ihmiset, joiden kanssa mä oon käyttänyt WhatsAppia, niin ne käyttää sitä ihan eri tavalla kuin tekstiviestejä. Että tulee monta pientä viestiä peräperää. Että ne vähän niin kuin pikaviestissä, että asia, joka tekstiviestillä olisi mennyt yhdessä viestissä, niin tulee niin kuin semmoisena viitenä kuutena pikkuviestinä. No kun tavallaan itse olen käyttänyt tolla tavalla niin kuin tekstiviestejä, varmaan niin kuin siitä lähtien, kun oma puhelin on tukenut sitä mikä se on se, tämmöistä, niin kuin, tämmöistä dialoginäkymää. Koska mä niin kuin, en, koska mulla ennen kuin nyt vasta ihan viime vuoden lopulla, niin mulla oli vain 100 tekstiviestiä mun paketissa. Että. No ei mullakaan varmaan kuin 100 tai 300, mutta niin kuin, siis silleen, että en mä niin kuin, vaikka niin tökyttäisi semmoista pientä viestiä, niin mä loppujen lopuksi viestitän niin vähän, että ei se mene koskaan täyteen. Ja itse asiassa pitäisi nyt niin kuin toi, eikö joo, mähän itse asiassa vastani, taisin tehdäkin sitä, että mä poistin jonkun tekstiviestipaketin sinne minimiin, koska siis kaikkien kanssa tosissaan, joiden kanssa niin kuin yhtään tekee mitään niin kuin viestivaihtoa, niin käytännössä niillä on joku iMessage-laite. Että. Niin no sehän on, että sulla on se use case on iMessageissa, mutta niin, se, jos niin on enemmän tuttuja, niin sitten kun tämä on tämä toimii ihan kaikilla alustoilla. Siis ne listaa 7 alustaa, millä ne toimii, mikä on aika hyvä mille tahansa mobiilipalvelulle. Ja sekin kertoo kyllä siinä, että siis varsinkin tuossa This Week in Googleissa ne puhuu siitä, että kun tämä on niin kuin teknologian kannalta tämä on triviaalin helppo. Että se, mikä ei sitten ole ihan niin triviaalia, niin on se, että miten sen saa skaalautumaan, ja niillä on ihan käsittämättömät uptimeit ollut, että se oli 99.9. Ja nyt itse asiassa taisivat vetää sitä melkein 3 tunnin käyttökatkon tuossa heti tämän niin jälkeen. Mutta niin kuin on aivan niin kuin, että vaan niin kuin ton tyyppisiä niin kuin sovelluksia itse on niin kuin on sitten niin kuin tutkiskellut tai silleen tarkastellut ja kokeillut niin kuin työkin puolessa pohdiskellessa, niin niissä niin kuin harvassa on mitään niin kuin semmoista niin kuin mitään kauhean kuningasajatusta. Niin kuin sitten toi WhatsApp on mun mielestä jopa vähän silleen, että se tällainen designilta on aika kötyinen johtuen ehkä just siitä, että kun se tehdään niin kuin kaikille alustalle. Siis jostain syystä aina kun vähän on javaa taustalla, niin lopputulos on aina ihan susiruma. Se on tosi selkeä. Se ei ole esteettisesti se, joka on kaunis, mutta se on tosi selkeä siinä mielessä, että sä annat sille, kun se lähettää koodin, sä annat niille sun puhelinnumeron, se lähettää koodin, tässä on tää, ja sit se katsoo, että no mitkäs puhelinnumerot on meidän tietokannassa, ja sanoo saman tien, tässä on sun kaverit. Ja tuossa niinku oikeastaan näkyy se niitä, siis se suunnittelufilosofia näkyy hyvin, koska siis niinku nimenomaan ne on mennyt, että ei mainoksia, ei mitään niinku ylimääräisiä hilavia, ei mitään pelejä, ei mitään niinku tämmöistä, niinku, muistaakseni onkaan se tää Line vai mikähän se on Jenkkilässä, tai jossakin, mä en muista missä päin maailmaa, se on vähän semmoinen suosittu kanssa, tämmöinen samantyyppinen, ja ne taas sitten niinku, ne pyrkii olemaan nimenomaan siis semmoinen niin kuin alusta sille, että, tuota, että siellä tulee sitten, niin kuin, että hei, tässä meillä on taas uusia pelejä tai muuta. Ne taas, mä en tiedä, oliko ne siinä sisällä vai oliko ne niin kuin, enemmänkin sille, että ne on erillisiä sovelluksia, mutta siis se on just tämmöinen markkinointialusta. Mutta siis tavallaan, niin kuin sehän tuossa niin kuin on pitkään ollut jo puheissa se, että, niin kuin, että vaikka niin kuin jokainen maksaa siitä euron vuodessa, niin se ei ole niinku tarpeeksi, että niinku WhatsApp pystyisi niinku jäisyyksiä pysymään. Ja siinä mielessä ihan mielenkiintoinen, että okei, niinku Facebook osti se, että onko toi kallista vai halpaa, koska toi nyt mä en muista, miten laskutuvasta riippuen, niin se pyörii jossakin 30-40 alaa haitarissa niinku per käyttäjä, mikä nyt ei ole mikään ennenkuulumaton hinta taitaa olla. Etenkin kun jos on niinku tämmöisiä aktiivikäyttäjiä, että onhan toi niinku ihan skitsosti rahaa, mutta taas ei muista se, että ei niinku sinällään niinku mulla on nyt ihan sama mihin niinku Facebook rahojen käyttää, että siis se on niinku neuvottelun tulos. Niin ja siis se on käytännössähän toi 16 miljardia edes tarkoita mitään, koska siitä on se 12 miljardia on osakkeena ja ne osakkeethan voi kääntyä ihan mihin suuntaan tahansa. Ja kun on Facebookissa kysymys, niin luultavasti enemmän alas kuin ylöspäin. Ei se ollut aika hyvässä nousussa. Se ollut joo, mutta siis, niin, jo. Siis niin kuin pitkällä tähtäimellä, kun nyt alkaa olla jo silleen, että nuoret ihmiset ei käytä Facebookia enää niin paljon. No, tuossa on vähän, toi data on mun mielestä, niin kuin, että tuosta ei vielä oikein pysty sanoa mitään. No joo, mutta siis jos nyt katsotaan internetin historiaa, niin se on, mutta siis eikö toi kaupan tosiaan hinta kuitenkin, toi aika paljon vai onko se sitten niin, että jotenkin tuli niinku mieleen just joku Nokia, mitä se oli, 6 miljardia. Niin, mutta siinäpä just tavallaan se, että okei, toi on niinku noilla ihan helvetisti aktiivisia käyttäjiä ja se määrä on niinku vaan kasvussa. Niin, tai se, että jos Nokia on ollut joskus tosi iso. Niin, ja se oli niinku laskussa. Niin, että et se, ei sit se matematiikka on siinä eri, että okei, että kun sä ostat Nokia joku phone device yksikön näin, niin tavallaan sulla on, siis sulla on niinku ihan Jeesus paljon populaa siinä. Että siis tavallaan, että kun sä otat sen, niinku ostat sen näin, niin se tarkoittaa sitä, että sulla niinku kulut tulee olemaan ihan valtavat. Kun tässä näin, niin näillä oli niin, tässä tietenkin se, että itse firma on varmaan pieni, kun Nokia, Microsoft osti Nokia, niin nehän osti 100 000 työntekijää. Joo, neillä oli tyyliin 25 työntekijää. Joo, siis, niin. Siis se olikaan jossakin, että niinku työntekijämäärä oli sitä luokkaa, että yhtä työntekijää vasta kohti oli jotain niinku lähemmäs 15 miljoonaa käyttäjää, mikä on niinku ihan niinku valtava. Ja jokaista työntekijää kohden oli $500 miljardia, mikä tässä liikkuu. Yksi, mikä nosti sitä hintaa tosi paljon, on se, että WhatsApp on ilmoittanut moneen kertaan, että ne ei ole myytävänä, ja ne on hylännyt ostoyritykset ainakin Googlelta ja oliko Microsoftiltakin. Että, joo, ja tässä että se oli silleen, että jos nämä halusi ostaa, niin sitten oikeasti täytyy iskeä dollareita tiskiin. Ja mä veikkaan, että tuossa oli myös se, että että mikä on se lupaus siitä tulevaisuudesta, koska niin kuin, esimerkiksi Googlen kohdallahan voi niin kuin, aika faktana niin kuin, tälleen kokemuspohjaisesti sanoa, että jos ne ostaa jotain, niin ne ryssii sen paskaksi. Samaa niin kuin, hommaa niin kuin Microsoftin kohdalla. Niin, no, tuosta olisi tullut sitten semmoinen Google Plus hötö hangout ja plus miinus Google Talk-systeemi. Kun taas sitten, niin kuin, että Facebook alkaa osoittaa jo niin kuin semmoista vähän, että siis mä niin kuin, mielellään ehkä näkisin tämän sillä tavalla, että siis niin kuin, tätä ei ostanut niin kuin, tämmöinen nettipalvelu nimeltä Facebook, vaan siis tämän osti siis firma nimeltä Facebook, joka omistaa myös nettipalvelut nimeltä Facebook ja Instagram. Ja nyt ne omistaa tämä. Eli siis eihän niin kuin sinällään siis kaikki nuo käyttäjät varmaan on Facebookissa jo. Eli tavallaan sitten siis, että ne ei varsinaisesti käyttäjä, vaan se, että niin kuin, on vähän kuin sama, että minkä takia niin kuin Facebook, no siis okei, okay, no siis se, että kun Facebook, me joskus puhuttiin tästä, niin kuin, että minkä takia Facebook osti Instagramin niin kalliilla, joka oli miljardi, mikä on niin kuin peanuts, mutta siis tavallaan siis se, että niin kuin tähän verrattuna, mutta siis se, että okei, okay, siinä on niin kuin helppo oli nähdä se logiikka, että okei, okay, että minne niin kuin jengi laittaa niitä Instagram-kuvia, niin hirveän iso osa niistä menee niin kuin Facebookiin. Ja jos Facebookiin menee sisältöä, niin se on niin kuin selvästi niin kuin voidaan laskea, että niin kuin sillä on niin kuin rahallista arvoa Facebookille, jolloin tavallaan voidaan laskea ihan suoraan se, että paljonko esimerkiksi tämä palvelu tuottaa meille seuraavan 3 vuoden aikana. Okei, onko se jotain, mikä meidän kannattaa ostaa itsellemme, jotta niin kuin se asia ei muutu. Mutta sitten tavallaan tässä näin, niin et niin kuin ihan mielenkiintoista nähdä, että niin kuin et niinku, eihän tämä välttämättä ole jotain, mitä sitten niinku pakko tunkea sinne niinku Facebook-brändin alle. Et jos ajatellaan, on niinku Yahoollakin on näitä eri palveluja, se on vähän nyt ehkä huono esimerkki, kun ne yleensä on onnistunut tekemään niistä aika huonoja. Mutta siis se just, niinku, että niinku Google yleensä kun on ostanut jotain, niin ne niinku jotenkin aggressiivisesti sullotaan sinne, tai sitten ne on talenttiostoja, että niinku pannaan kaikki lihoiksi ja jengi töihin. Microsoftilla on vähän historiaa siitä, että pannaan lihoksi, mutta toisaalta niillä niin esimerkiksi Skypen kohdalla nyt on ihan mielenkiintoista nähdä, että niin kuin malttaako ne pitää Skypen niin kuin omanaan ja niin kuin huolehtia vaan siitä, että okei, että niin kuin jos jengi käyttää Skypeä, niin sitten, koska jos ajattelee tälleen näin, niin Skypehän on hyvin WhatsApp-tyyppinen. Skype on niin kuin paljon kompleksisempi juttu kuin WhatsApp. Niin kuin, ja siis Skype mobiilissa on yksi varsempia käyttökokemuksia, mitä voi olla. Joo, siis, mutta jos ajattelee näin, niin siis Skypellä olisi ollut siis kaikki mahdolliset edellytykset olla niin kuin tämä WhatsApp. Mutta siis, ne, niin siis nehän teki just kaikki nämä, että niin kuin tunki sinne kaikkea ihmepelejä ja rillumareita. Mutta siis siinä on tosi vaikea. Siis on se, että niin kuin on vaikea tehdä samaan softaan hyvä niin kuin semmoinen niin kuin go-to video äänipuhelusofta ja samaan niin kuin appiin niin kuin hyvä chatti. Oliko se sitten se, että se mielikuva siitä semmoisena niin kuin videopuheluhärpäkkeinä oli niin vahva vaan, mutta niin, siis se mitä mä nyt tosiaan tämmöisenä, tai siis piti sanoa jo tuosta aikaisemmin, kun sä sanoit, että suurin osa käyttäjistä on jo Facebookissa, niin okei, joo, suurin osa varmaan onkin, mutta se on justiinsa niin kuin mainitsit, että WhatsApp on varsinkin niin kuin kehittyvillä markkinoilla se on suuressa nosteessa, ja siellä joo, Facebook ei ole vielä samanlainen presenssi, totta, kuin se on täällä. Että kyllä siinä on varmaan uuttakin jengiä. Sitten jos haluaa ajatella ihan kyynisesti asiaa, niin on se, että kun monet ihmiset käyttää tätä niin kuin tekstiviestien niin sijaan, niin jos Facebook rupeaa tallentamaan niitä viestejä ja käyttämään niitä datamining tarkoituksiin, niin siellä on helkkarin paljon sellaista dataa, jota ihmiset ei laita Facebookiin ikinä. Ja sen takia mä ainakin, tosiaan mulla on tuo WhatsApp käytössä, ja mä viestittelen sillä parin ihmisen kanssa, ja mä aion kyllä hyvin tarkkaan seurata, että jos siellä tulee jotain päivityksiä käyttöehtoihin sen jälkeen, kun se menee Facebookin alle, että jos se on jos se muuttuu sellaiseksi, että Facebook rupeaa taltioimaan niitä tietoja, niin sitä mä en enää halua käyttää sitä, koska oikeasti tekstiviestit alkaa olla sen verran, minulle ainakin se on sen verran yksityisempää viestittämistä kuin mikään muu. Että mut varmaan lasketaan aktiiviseksi Facebookin käyttäjäksi, koska mulla on Trillianissa aina auki se Facebookin chatti. Joo. Ja se on mulle ihan okei, koska se on yleensä sellaista niin kuin käytännön asioiden sopimista ja muuta sellaista niin kuin ihan tyhjänpäiväistä hölötystä, mutta tekstiviestit, musta on hyvin pelottava ajatus, että kenenkään ihmisen tekstiviestit menisi niin kuin automaattisesti Facebookin servereille, että ne voi myydä sen eteenpäin mainostajille. Joo, toi, mä tykkään tuosta ajatuksesta, koska niin kuin, tai siis niin kuin tuosta ajattelumallista, koska mä niin kuin on yrittänyt hahmotella silleen, ei oikein ole, tai on jonkun verran tämmöistä esimerkiksi niin kuin tämmöistä tutkimusta, missä että okei, että yritetään kartata, että mitä, niin kuin, minkälaisia niin kuin, ajatuksia ihmiset liittää eri välineisiin. Ja yksi tommoinen niin kuin, on niin kuin, aika paljon käytetty, ja sillä voisi enemmänkin tutkailla ihan puhtaasti siitä, että okei, että mikä on niin kuin sen semmoinen luottamuksellisuustaso, niin kuin, tai just eri välineissä. Eli just, että okei, on vaikka Facebook Message-systeemi, ja sitten on vaikka tämmöinen sähköposti ja tekstiviesti näin, että jos sinä kirjoitussa muodossa haluat lähettää jollekin jotain niin kuin luottamuksellista, niin mikä se on, mikä niin kuin silleen, kaikkihan on samanlaisia niin kuin käytännössä. Mutta siis sitten, että mikä se on niin kuin ihan henkisesti silleen niin kuin fiilispohjalta se, että niin kuin perustupa se sitten tietoon tai sitten siihen, että millä tavalla se tieto esitetään tai mitkä on ne laitteet, millä sinä käsittelet näin. Ja tekstiviesti on varmaan semmoinen niin kuin aika niin kuin tosi henkilökohtainen, johon liittyy semmoinen jännä anekdootti tästä. Olen huomannut, että mä olen ruvennut niin kuin hidastamaan. Ennen mä luin aina teksterit välittömästi, kun ne tuli. Tai huomasin, että jossakin on semmoinen ikonissa näkyy, että on tullut viestejä. Mutta mulla on viime aikoina ruvennut tulla tekstarilla niin paljon kaikkea tämmöistä niin kuin järjestelmätason viestejä. Että siis tulee jotain niin kuin, hei, autollesi on varattu huolto. Hei, käytit autoa huollossa, kiitoksia, onko palautet jotain tämmöistä. Tai jotain, niin kuin, että hei, sinun Elisa jollakin kolikko tarralla niin on maksettu jotain tässä viimeisin saldo. Hei, tässä joku asiakaskysely. Hei, hei, kirja on kohta myöhässä. Hei, jotakin. Siis semmoista niin kuin koneen lähettää mulle jotain shaipaa. Niin siitä on tullut seurauksena se, että, niin kuin, se, että siellä on merkki siinä viestikuvakkeessa, että on uusia viestejä, niin vähän niin kuin sama kuin sähköpostissa, että aivan sama, enkä luke. Mä käyn lukea ne joskus sitten. Se, mulla taas on sähköposti. Mä yleensä sanon ihmisille, että paras tapa saada muhun yhteyttä nopeasti on lähettää sähköpostia, koska mulla niin moni asia sanoo ping, kun mulle tulee sähköposti, ja sitten mä yleensä tarkistan sen saman. Mutta mulla ei tule koskaan tuollaista tekstiviestiä. Siinä on se, että yleensä mä en anna kenellekään lupaa semmoiseen, mutta siinä on myöskin semmoinen, että mä esimerkiksi en käytä autoani huollossa. Joo, siis just niin kuin aika paljon, mä en niin anna kellekään varsinkin lupaa, mutta ne on niin kuin, tulee niin kuin, että ne yhä enemmän tulee, ja toinen on sitten vaikka se, että niin kuin jonnekin autentikointia tulee silleen, että okei, niin kuin verkkopankki, okei, ding, okei, no sen nyt yleensä hoitaa heti tai sitten näin, mutta siis tavallaan siis kokemus siitä, että niin kuin tekstiviesti niin kuin on itselle yhä vähemmän ja vähemmän niin kuin henkilökohtaisesti, että tulee jotain semmoista niin kuin röppöä. Niin. Ja sitten kun se joo, ja sitten pitäisi, onko olemassa mitään siis semmoista niin kuin universaalia, että älä lähetä mulle enää ikinä viestejä, niin kuin semmoisia vastauksia. Vähän niin kuin sulla pitäisi olla niin kuin kaikissa niin kuin sähköposteissa, mitä lähetät ihmisille niin kuin massana, niin se, että sillä pitää olla linkki, millä sitä perutaan. Niin pitäisi olla joku siis semmoinen niin kuin universaali sana. En tiedä, saattaa ollakin, en ole koskaan tutustunut, mutta siis että niin kuin lähetät sinne jotakin, niin kuin, että haista vittu näin, niin sitten se lopettaa. Niin kuin. Siis mulla on tosiaan se, että en mäkään, usein se on silleen, että täytyy jossain ruksata joku laatikko, että täällä lähetä mulle tekstiviestejä, niin mä aina katon ne ja ruksaan ne varmasti, koska se on silleen, että mä en tosiaan halua tekstiviestistä tulevan sellaista. Mutta siis jos mennään vielä tähän minun äärikyynisyyteen, niin mitä tulee tästä ostosta, niin siis jos tämä minun apokalyptinen kauhuvisioni Facebookin motiiveista olisi todellinen ja ne rupeaa niin kuin mainaamaan kunnolla oikein henkilökohtaista dataa, niin sittenhän tämä todellakin on 16 miljardin euronen osto. Koska se on aivan järjettömän arvokasta dataa, johon aikaisemmin kellään ei ole ollut realistista mahdollisuutta päästä sisään justiinsa tämän efektin kautta, että jengi ei käytä pikaviestimiä yhtä henkilökohtaiseen viestittelyyn kuin tekstiviestiä, ja tuntuu, että tämä on niin kuin ensimmäinen applikaatio, joka on murtanut sen rajan. Joo, paljonko toi Facebook saa, paljonko niillä on tulot vuodessa? En nyt suoralta kädeltä osaa sanoa, minä vaikka tarkistan. Zuckerbergin kanssa juttelin eilen, mutta en muista. hetkinen. Net income on 1,5 miljardia ollut viime vuonna. Kuitenkin plussalla niin, aika vahvasti. Kato, jos siihen niin kuin heittää siis niin kuin näin, semmoista nyt se mobiilipuoli ilmeisesti ei ole tuottanut läheskään niihin siis mainoksilla. Mutta siis se, että jos niin kuin viime vuonna 1,5 miljardia voittoa, niinkö? Joo. Niin tavallaan niin kuin suhteessa siihen, että siis niin kuin Facebook on niin kuin erittäin hyvä mainosalusta, niin paljonko Google sai viime vuonna tuloja? Se on jotain ihan hervotonta. Katsotaan. Profit 12, tämä on käytännössä 13 miljardia. Joo. Et se on itse asiassa mielenkiintoista, nyt kun mä katsoin viime vuoden, mä en nyt tunne näitä kaikkia taloustermejä, että joku korjaa, mutta siis total assets, eli siis kaikki niin kuin varallisuus ja arvo, mitä Facebookilla viime vuonna on ollut, on vähän alle 18 miljardia. Et siinä mielessä, jos ajattelee, että ne niin kuin käyttää lähes kaiken käytettävissä olevan arvonsa siihen, että ne ostaa yhden firman. Okei, se firma itsessään on kyllä arvioitu, tai siis se on, mikä on valued suomeksi järkevästi, niin kun sen arvoksi on arvioitu reippaasti yli 100 miljardia. Et jos siihen vertaa, niin okei, se on aika selkeä, mutta siis tosiaan nämä total assets, mä en tunne näitä käännöksiä niin hyvin, niin se on ollut vähän alle 18 miljardia, että se on tosiaan, tämä ei ole mikään pikkuhankinta edes Facebookille. Että siis Google olisi voinut tehdä sen aika tolleen ohimennen vaan, mutta silleen, että se ei olisi merkittävästi laskenut niiden käytettävissä olevia varoja, mutta WhatsAppin ostaminen 16 miljardilla on oikeasti vienyt niin kuin lähes kaiken varallisuuden, mikä Facebookilla tällaiseen toimintaan ylipäätään on. Joo. Vertailuvuoksi toi niin kuin, jos niin kuin tuolla lukemalla haluaa laskea, niin siis Apple taitaa olla paristaa miljardia. Siis siinä no tossa niin kuin, mitenkäs se menee toi assets? Muistaakseni siinä jotenkin niin kuin tämmöset kaikki nämä kaikki kiinteistöt ja käteinen tietenkin ja sitten niinku tämmöset niinku erilaiset investoinnit ja kaikki saatavat ja mitäs näitä onkaan siihen lasketaan. Mä en ole kans ihan selvetti, että mikä on niinku se paras tapa laskea, että onko toi niinku toi käytännön arvo vai sitten niinku jotkuthan tykkää vertailla näitä niinku tää mikä tää on tää market cap, eli niinku katsotaan niinku sille tämmösen niinku pörssiarvon. Mutta siis se millähän niinku siis minkä takia niinku Facebook esimerkiksi, miksi ne halusi mennä esimerkiksi tonne pörssiin. Mutta siis tosta on siis hinnasta vielä, siis Facebook niin hosti sen Instagramin miljardilla. Joo. Ja tää on niinku 16 kertaa sitä arvokkaan pitää. Eikö Instagramilläkin ole tosi paljon käyttäjiä? Joo, ei niillä niin kuin sillä tavalla, eikä ne läheskään niin aktiivisesti käytä. Et siis se on niin kuin sille ehkä semmoinen vähän niin kuin marginaalisemman porukan joka tapauksessa. Mutta siis toi että jos niin kuin ajattelee, että minkä takia niin kuin firmat menee pörssiin, niin kuin esimerkiksi Facebook, niin jos ne ei Facebook olisi pärjännyt ihan hyvin, niin kuin, jos olisi halunnut tehdä Facebookia, niin ihan hyvin voinut tehdä sitä niin kuin, ilman pörssiin menoakin. Mutta siis se, että sä voit ostaa jotakin, niin kuin, no Instagramin taisivat ostaa all cashillä, mutta niin kuin tämmöisiä ostoksia niin kuin voit tehdä ainoastaan, jos sä oot mennyt pörssiin ja sitten tavallaan sulle tulee sitä, niin kuin, että hei, mulla on niin kuin osakkeita ja näillä on nyt joku niin kuin julkisesti sovittu arvo näillä, niin sitten voidaan just tälleen nostaa sitten ostaa tälleen käyttämällä sitä omaa niin kuin osakekantaa siinä. Ennen, mutta tässä huomasin jostain vaan, että niin kuin joku Apple ei ole koskaan ostanut mitään niin kuin yli miljardilla. Vaikka niillä olisi niin kuin Applehan ei tee kauheasti yrityshankintoja. Se siis tekeehän ne tasaisesti, ne ostaa. Niin, mutta ne ei tee tällaisia isoja. Joo, ei, siis Tim Cook taisi sanoa joskus haastattelussa nyt aika hiljattain, että siis se, että niinku heillä ei mitään niinku periaatteellista ongelmaa, että niinku he jatkuvasti pohtii isojakin firmoja, ja heillä ei olisi mitään niinku ongelmaa niinku, tälleen niinku periaatteellisesti niinku ostaa, vaikka niinku, että puhutaan 10, niinku ten figure, eli että niinku puhutaan niinku tälleen miljardikaupoista näin, että niinku että heillä ei mitään ongelmaa, mutta sitten se, että niinku, et ei ole vielä tullut vastaan, mitä ne olisi halunnut ostaa niin kallilla. Tai siis sille, että nehän niinku ostaa yleensä semmoisia niinku pienempiä ja nimenomaan semmoisia firmoja, jotka tekee jotain niinku, semmoista niinku vanhaa ja vakaata riittävän hyvin, tai sitten semmoista, jotka ja tekee jotain tosi. Ne ei ole tuommoisilla markkinoilla kuin Facebook ja Google ja oikeastaan Microsoftikin, että ollaan. Ei niillä ole omaa sosiaalista mediapalvelua tai onko ne niin, tuommoista, niin, mikä kilpailisi sitten tuolla puolella. Niin no, on. Tai hakukonetta tai muutakaan. Niin. Niin, tai no on niillä, mutta silleen just niin kuin ajatellaan niin se, että onhan niillä esimerkiksi toi iMessagehän on niin kuin täsmälleen se hienous, mikä on myös tuossa WhatsAppissa. Mutta sitten tavallaan se, että niin kuin ei ne niin esimerkiksi tekisi mitään WhatsAppilla, koska miksi niitä kiinnostaisi tehdä niin kuin softaa jollekin muille laitteille, että kun taas sitten niin kuin Facebook on täysin alustaneutraali, että se, niillä kaikki lähtee vähän siitä, että okei, että kaikki, mitkä on relevantteja alustoja, niin ne haluaa olla siellä. Että siis mun mielestä erinomainen vertaus on se, että YouTubesta maksettiin 2006 1,6 miljardia. Vertaus mihin? Jos vertaa WhatsAppiin, joka on 10 kertaa enemmän. No joo, tietenkin siinä on se jälleen siis se, että niin kun YouTube on ihan pohjaton rahareikä. Siis jokainen sekunti, kun se on pystyssä, niin se tuottaa ihan jumalattoman paljon kuluja. Että YouTube, ei enää. Ei, se kuluja tuottaa, siis aina se tuottaa kuluja. Siis no se, kuluja että joo, mutta kyllä se on, sehän tekee miljoona tai miljardi tulosta nykyisin. Ja sen kyllä huomaa siis. Mainoksia kyllä satelee kaikkea. Nykyään joka ikisessä videossa käytännössä se on mainos. Ja no varmasti ne on laskenut sen tarkkaan. Silloin kun niitä oli vaan silloin tällöin, niin jos mä katoin joku sellaisen tuottajan videota, jota mä halusin tukea, niin mä annoin sen mainoksen mennä. Että totta kai mä pystyn tukemaan näppärästi tämän tekijän jossain tapauksessa elantoakin sillä, että mä en paina sitä skip-nappia. Mutta nykyään, kun se on ihan jokaisessa paikassa, niin mä painan aina skippiä. Varmasti ne on laskenut sen silleen, että se tuottaa enemmän se, että näyttää joka videon edessä 5 sekuntia, kun näyttää silloin tällöin vähän enemmän. Mutta se on kyllä lähtenyt ihan käsistä mun mielestä, kun se alkaa oikeasti olla rasittavaa silleen, että joskus mä jopa en niin kuin skippaan katsomasta YouTube-videoita sen takia, että mä en jaksa koko ajan sitä, että aina tulee joku mainos. Toi, otpas. Arviot. Tosiaan tämmöisiä isoja niin kuin maailmanlaajuisia palveluita ja muita, niin ei Apple varmaan niin kuin tule ikinä ostamaakaan. Se varmaan vähän enemmän keskittyy, että se oma lauma on niin kuin kunnossa, tai siis tyytyväisiä, että niillä on ne vähän niin kuin paimentaa erkkaa, että ole tyytyväinen. Jos menet tonne, niin siellä susi puree, mutta niin ei ne kuitenkaan perustamassa tämmöistä Facebook-kilpailijaa tai ei, ja niin kuin niiden niin kuin ekosysteemin ulkopuolella. niin ei ole mitään kiinnostusta sellaiselle all platform palvelulle. Ei, ei. Etenkin teillä tavallaan niin kuin, siis iTuneshan on poikkeussopassa. Että siis nyt se on jo lähes kaikkialla. Onko se Linuxilla muuten? Ei, ei ole. Mutta siis tavallaan siis se, että niin kuin, että se niin kuin ne teki iTunesin tekivät tuonne Windowsille, niin siis sehän oli periaatteessa avaintekijä sille, että iPodista tuli juttu. Joo. Niin, ei siitä olisi voinut tulla. Niin. Mutta onko QuickTime, eikö sen kodekit ole kanssa päivitetä Linuxille? Onko se niinku ainut, mikä on ikään kuin kolmella? Ei, ei QuickTime ainakaan applikaationa ole. Okei. Okay. Ja ne kodekitkin on silleen, että kun ne, niissä on kauheasti niitä patentteja, niin ne yleensä täytyy ladata erikseen, jos sä asennat Linuxin, että se ei tule suoraan sen distron mukana, kun siinä on laki. Ongelmia. Mutta siis mitä tulee näihin, niin mä katsoin tässä justiinsa listaa Googlen ostamista yrityksistä, niin Googlellahan nimenomaan on sellainen tapa, että ne kasvattaa firmaa ostamalla toisia firmoja, että siis keskimäärin vuodesta 2010 asti Google on ostanut yhden yrityksen joka viikko, ja joskus ne on pieniä yrityksiä, joskus ne on isoja yrityksiä, niin kuin Motorola, joka ne kylläkin sitten myi pois. Nyt tänä vuonna ne jo ihan vuoden alussa ne osti Nestin 3,2 miljardilla. Se oli tosi outo. Mitäs se tekee, Nest? Siis termostaatteja. Ja palohälyttimiä. Siis sinällään... Ettei termospulloja, mutta... Ei, mutta siis on niin kuin siis... Ei sinällään, siis Nestin puolella niin kuin... Siis siellähän on aika kovaa siis osaamista niin kuin esimerkiksi tällainen niin kuin tuotekonseptin puolella. Että siis niin kuin... Että niin kuin... tyyppejä ja tiimit, jotka niinku sille, että okei, otetaan joku niinku tosi arkinen esine ja tehdään siitä niinku tälleen niinku tech-mielessä niinku ihan helvetin hieno. Niin siis siellä löytyy sitä osaamista. Et siinä mielessä ei niinku yhtään, mutta mä en muista, paljonko se oli se kauppasumma. 3,2 miljardia. Niin, että siis tavallaan siis se, että okei, niinku siihen nähen, että siis se, että ne osti, jos ne osti talenttia sillä hinnalla, niin huhhuh. En mä usko, että ne osti pelkästään talenttia sillä, koska se on Neston niin kuin home automation, ja se on kuitenkin niin kuin kaikenlainen kotiautomaatio. Nehän Google on menossa siihen. Ne on tehnyt niin, mutta, jotain räpelysyrityksiä siihen. Niillä on niitä keilapalloja, niitä, mikä se on se, ei se ollut Nexus vai mikä se oli se multimedia musiikkipallo. Niin. Joo, no niin, siis, joo. Ne on niinku tulossa koteihin tai yrittää tulla. Toisaalta, mutta ei niinku Nest niinku tavallaan ei ne tee mitään semmoista, mikä olisi niinku jotenkin yltiöpäisen vaikeeta kuitenkaan. Siis paitsi designia ja siis konseptointia, siis mutta niinku siis se, että niinku ei niillä niinku okei, on niillä jotain aika hyvää kamaa siihen, että miten niinku se termostaatti oppii sen käyttäytymistä ja muuta. Mutta siis se, mitä jos katsoo, että mitä ne niinku tuotteet niinku oikeasti tekee, niin Googlella niinku in-housena löytyy varmaan paljon kovempaakin kamaa. Että. No mutta siinähän se on, että jos ajattelee jotain, kun kyse on niin paljon, mä tiedän, että jotkut eivät tykkää sitä, kun sanoo, kyse on onnesta ja sitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja että saa sen oikean network-efektin, että jostain tulee viraali. Siis lähes kuka tahansa olisi voinut perustaa WhatsAppin ja vastaavia näitä sovelluksia on ollut aikaisemmin useita, mutta jostain syystä tämä vaan joku sattui suosittelemaan sitä oikeassa paikassa ja se lähti leviämään ja ihmiset rupesi käyttämään sitä ja sitä se myy 16 miljardilla, niin se jotenkin osoittaa sen, että ja Facebook on hirvittävän arvokas firma, mutta niitä vastaavia oli jo aika monta aikaisemminkin. Että se... Noissa on myös toi ihan just se brändäys ja just tää kuka niin käyttää. Sitten ihan tai, nimi, mun mielestä toi hyvä nimi toi WhatsApp. Joo, siis samaa mieltä, joskin pistäisin semmoisen, että niinku, et on paljon esim. WhatsAppin kaltaisia, mutta siis niinku, kyllä niinku se... Edelleen kyllä se niin kuin erottuu se asenne, millä sitä on niin kuin tehty. Siis se, että esimerkiksi ne on yrittänyt tehdä niin kuin mahdollisimman hyvän siinä, mitä ne tekee. Ja ne on niin kuin lykännyt sitä, niin kuin, että millä tehdään rahaa niin kuin koko ajan eteenpäin. Ja sama homma, niin kuin, että minkä takia se Twitter on. Niin on. Koska niin kuin esimerkiksi sinnehän veti niin kuin ihan äärimmäiselle kipurajoille siis sen, että kuinka pitkälle ne voi vetää niin kuin sitä linjaa, mikä on niin kuin se, niin kuin, mikä tekee sitä hyvään ennen kuin lähdetään... Ja niinku, nehän niinku tosi paljon, että niillä oli pieniä kokeiluja, että miten saataisiin niinku tämän sponsoroitua kamaa, mutta ne veittiin tosi nopeasti pois. Edelleen siellä on niinku mainoksia, että ne sitten saa sitä rahaa sille, että se on niinku tarpeeksi iso se volyymi vaan, kelle sitä näytetään, että kukaan ei edes niinku huomaa, että siellä on niinku mainoksia. Mutta siis tuota, mut niinku kaikissa näissä niinku se sama, että kuinka pitkälle, niinku, okei, sä haluat tehdä niinku äärimmilleen sun mielestä hyvän tuotteen, ja sä niinku pusket sitä mahdollisimman pitkälle, ja jengi niinku valitsee sen, kun ne katsoo vaihtoehtoja, niin ne valkkaa niinku sen, mikä on niiden mielestä niinku vaikuttaa sillä hetkellä paremmin. Ja sitten kun se massa kertyy, niin sitten tavallaan siis se, että jos porukkaa kertyy, niin silloin semmoinen niinku eksponentiaalinen kasvu niinku yleensä on niinku vähän niinku väistämätöntä, koska... Mm. Mutta tota, joo. Mut se on, siis mä en tiedä minkä takia jotkut ottaa niin nokkiensa, kun mä sanon näin, koska... Se, kaikessa menestyksessä on kuitenkin, siitä sanoisin, että on 80% onnea, että joo, fiksuja liikkeitä voi tehdä, mutta fiksuja ihmisiä on yrittämässä kuitenkin... Aika pirusti. Se on musta vähän sama, että minkä takia jotkut bändit menestyy ja jotkut bändit ei menesty, että on hirvittävän taitavia, osaavia ja mielenkiintoista musaa tekeviä bändejä, jotka ei pääse yhtään mihinkään, vaan sen takia, että ne ei sattunut tekemään just sitä yhtä keikkaa, missä oli just se joku tyyppi sattu olemaan paikalla katsomassa, joka sitten tekikin niiden kanssa jonkun diilin tai kertoi eteenpäin jollekin tyypille, että kun se nämä on niin kaikki, menestys on niin kauhean arvaamaton. Se on tuuripeliä, mutta kyllä mä näissäkin just niinku, varsinkin niinku appimaailmassa ja kaikissa gadgeteissa, niin se nimi on yllättävän tärkeä. Niinku just Facebook, se on hyvä nimi. Se nimi on vähän kertoa, mitä se tekee. Ja WhatsApp ja tämmöinen, että se avautuu niinku käyttäjälle, että mitä siinä on. Että ihan niinku imago ja tämmöinen nimeäminen ja grafiikat. Vähän niinku iPod ja iPad. Niinku. Niin, niin, tai Google. Mut joku Gaiku ja... Ja tämmöiset, niin ei se oikein, ja Windows, se on aika hyvä nimi, että se on niinku, niin, sä käsittelet ikkunoita, missä on jotain. Ja siis maailmahan on täynnä esimerkkejä siitä, että on kilpailevia teknologioita, kilpailevia firmoja ja se huonompi voittaa. Joo, et se ei tosiaan, että jos siellä on joku Nero koodaaja, joka tekee semmoisen hyvän niinku teknologia-appin ja muuta, mutta siis jos sen, jos sit puuttuu jotain semmoista. Niin. Niinku. Mutta tossa niinku sit, että niinku, et joskus tavallaan se, niinku, se huonompi parempi on niinku, tavallaan sitten semmoinen rimaan asetuskysymys näitä. Esimerkiksi just niinku WhatsAppissa näitä, niinku mä äsken sanoin, että musta se on jotenkin niinku, tolkuttoman ruma. Niin tavallaan sitten, ei, se on taas semmoinen niin kuin laatukysymys, mikä ei niin kuin, kovin monelle ei ole se relevantti, että niin kuin se, että niin kuin... Niin ja siis, kun siinä on ihmiset vertaa sitä usein siihen tekstiviestiaplikaatioon, niin se on aika sama kuin se tekstiviestiaplikaatio, että se on silleen, että tässä on viestejä, mitä muuta tässä tarvii olla. Niin eikä mullakaan niin kuin se... Niin kuin se, että minkä näköinen se, niin ei, että jos niinku jengi lähettäisi mulle paljon WhatsApp-viestejä, niin mä käyttäisin, mutta ei mulle. Niin. Siis mulla niinku katoin tuossa itse asiassa näin, että mulle on niinku parikymmentä ihmistä lähettänyt WhatsApp-viestejä, ja silleen niinku suurin osa niistä on silleen, että ne on lähettänyt vaan, tai ollaan vaihdettu niinku yksi ainut viesti ehkä. No asennetaan ne WhatsAppit, kato, ja sitten mä lähetellään toisille kuvia, ja lähetän niitä kuvia itsestäni sulle. Mutta hei, tossa itse asiassa, niinku, meillähän tossa niinku WhatsApp olisi oikeasti ihan hyvä käyttää. Koska se, niinku, meillähän se olisi loistava. Joo, koska niinku se ajatellaan siis se, että niinku, mikä niinku tänäänkin taas niinku lähetellään viestiä sille, että onks jaksoa. Niin tavallaan niinku se sähköposti on just silleen ihan, niinku, okei, joillekin se on tosi hyvä, joillekin se on silleen, että no, ei niin hyvä. Mulle tulee niin paljon sähköpostia, että en mä niinku ikinä pistä mitään piippaamaan semmoista. Tai sitten niinku jos lähetään näitä tekstiviestiä näin, niin niinku tekstiviestillä niin ryhmäasialla sopiminen, niin se on niinku mamma. Siis meillähän niinku tommonen WhatsApp olisi niinku ehkä niinku paras mahdollinen. No niin. Ei muuten käytetä. No käytetään. Tästä lähtien WhatsAppiin. Mulla se on. Kysymys on sen, että ei sinne ei mennä mitenkään niinku tämmöisenä niinku että puhujan kulmaan, vaan siis se on siellä on sitten Henrik, Erkka ja Pörni niin ja Juha. Ei Juha. Ei Juha. Sitä ei päästetä. Saaks Windows Phoneille ees. Porttikielto. No hei, sen saa. Siellä oli joo. Sen saa Symbianillekin niin. Joo. Mutta eiköhän tässä hakattu tätä jo aika pitkään näin, niin vasta tuntia 10 minuuttia. Vasta 10 minuuttia. Siis tuossa semmoinen ihan mielenkiintoinen huomasin, tuli milloinkas tuli puhelin piippas ja sanoi iPhone, että tota, tässä olisi nyt tämmöinen päivitys. Ja sitten mä katsoin, että mikäs päivitys on, että kun tota, ei ole yleensä aina niin kuin jonkun päivityksen jostain pongaa etukäteen, kun jotkut devaajat saanut jotakin näin, että jaa, eipä tästä kuullutkaan vielä. Ja sitten katsoin, että siinä oli yksi ainut korjattava asia, mikä on hyvin harvinaista. Ja se oli tämmöinen joku SSL TLS bugi, niin kuin joku näin, että ahaa, tämä on varmasti jotenkin pahempikin bugi, koska kerran tulee näin yksinäistäminen internettiin katsomaan, että okei, että onko tästä jotain juttua, ja tästä oli aika paljonkin. Eli liittyen siis tämmöisiin eri palvelinten kai, en mä muista kenen, no ihan sama, kun ollaan yhteyksissä johonkin, niin sieltä palvelimilla yleensä niitä sertifikaatteja, millä salausavaimia tai millä, otan termejä käytä ihan päivittäin tässä, mutta siis, että millä niin varmistetaan, että niin se, minkä välillä niin välitellään tietoa, niin se on oikeasti se, jota se sanoo olevansa. Ja ei se mitään, näitä yleensä löytyy aina silloin tällainen, mutta tässä oli ihan mielenkiintoinen, siis tämä oli ollut aika joidenkin arvioiden mukaan aika pitkään. Ja sitten joku keksi tämmöisen hauskan NSA-dokumenteista se, että joskus oli 2010 lokakuulle päivitys, jossakin muistiossa oli ollut, että okei, että niin kun, nyt on pääsy johonkin niin kun nimeltä mainitsemattomaan Applen järjestelmään. Kun niillä oli just niin kun, että okei, että mihin kaikkelle ne pääsee. Niin kun, siellä on paljon firman nimiä, mutta missä ei sanota, että mitä ne tarkoittaa. Ja tavallaan sitten, että tämä olisi niinku semmoinen bugi, mikä olisi ollut niinku tullut silloin kuukautta aikaisemmin iOS 6, eikö hetkinen, no ihan sama, mikä nyt silloin olikaan se käyttäjäversioni myötä. Ja sinällä ihan niinku, itsestäni, minun mielestä tämä oli jopa niinku hauska, kun Applehan pistää näitä aina näitä tiettyjä osia aina open sourcena pihalle näin, niin nyt tavallaan jengi pääsi niin esimerkiksi niistä dokumentaista niin katselemaan sitä koodia, jossa ongelma on ollut, ja se nyt niin aika nopeasti tuolta löytyy, ja minusta tässä nyt oli niin oikeastaan huvittavinta se, että meikäinenkin puusilmänä niin ymmärrä tuota koodia katsomalla, että mikä siinä on vikana. Ja eli siis tuossa on tuommoinen ehtolausekkeita, missä tsekkaillaan eri asioita niistä sertifikaateista näin, ja sitten jos se on jos se saa jonkun tietyn arvon, niin sitten mennään eteenpäin johonkin tiettyyn pisteeseen, ja sitten siellä käsitellään eteenpäin asiaa sitten. Ja en nyt väitä, että niin ymmärrän noista funktion nimistä, ymmärrän yhtään, että mitä ne tekee, mutta paitsi jotakin salaus hässä käsitellä osassa ainakin. Mutta sitten tuolla on niinku tämmöinen go to fail, eli go to sinne näin, niin se on yhteen kohtaan kirjoitettu 2 kertaa peräkkäin, ja sitten onkohan toi seita vai mitähän toi ohjelmointikieli, niin sitten onko teille kuinka tuttuja nämä if else lausekkeet? No kyllä mä niitä basicilla on pyörittänyt. Joo, no, sille monesti niin osassa ohjelmointikielissä niin on siis semmoinen, että millä tavalla se merkitään, niin on niin erilainen, esimerkiksi vaikka olisiko niin kuin, että monissa on esimerkiksi sille, että jos tulee semmoinen, että jos tämä ehto täyttyy, ja sitten se, että mitä sitä seuraa, niin pitää olla semmoisten aaltosulkujen välissä. Ja sitten niin kuin C:ssä esimerkiksi voit tehdä sekä, mä en tiedä, onko tämä ihan C:tä, vaan näyttää siellä, niin voit tehdä myös sille, että sulla on se ehtorivi, ja sitten jos sulla ei ole niitä aaltosulkuja, mikä sisään se suoritettava toimenpide laitetaan, niin että sulla on vaan niinku yksi komento sen jälkeen, niin sä voit laittaa sen sille seuraavalle riville, ja sitten kun se käännetään se ohjelma, niin huomioidaan vaan se seuraava rivi. Ja jos sulla on sitten aaltosulut, niin huomioidaan kaikki, mikä on sen aaltosulkujen sisällä. Niin tässä on just tämä kirjoitettu sillä tavalla, niin tavallaan toi näyttää sille ihan niinku okolta, että jos tämä täyttyy, niin mene tonne, ja sitten on se sama uudelleen, että mene tonne. Mutta kun se on sitä puhuttu ne aaltosulut, niin se ehtolauseke päättyykin tuohon yhteen kohtaan, tuohon ensimmäiseen go to jonnekin, ja sitten toi go to jonnekin, mikä tulee toisteisena, niin se suoritetaan joka kerta. Eli iso osa tuosta niin kun sertifikaatin niin kun testauksesta niin kuin ohitetaan koko ajan. Ja en mä tiedä, onko tämä millään tavalla mielenkiintoista, mutta siis tavallaan... Siis, että... niin käytännössä näkyy niin kuin, ihan niin kuin tavallisjärkevälle käyttäjälle. Siis, niin kuin se näkyy siis semmoisena, että siis periaatteessa tuossa niin kuin ei tarkisteta niin kuin loppuun asti sitä, että onko se sertifikaatti, mitä se palvelin tarjoaa, niin onko se niin kuin, niin kuin aito tai... Onko se niin kuin tarjoa? Eli se skippaa sen sertifikaatin. Joo, eli periaatteessa sille pystyy niin tarjoamaan jotain niin kuin feikkiä ja se hyväksyy sen. Mikä sitten, niin kuin, en tiedä mitä toi niin kuin käytännössä... Se on mielenkiintoista, että se menee suurimmassa osassa tapauksia se menee niin kuin failure-moodiin, että joo, tämä checki epäonnistu. Joo, mikä on sinänsä mielenkiintoista. Siis tämä on luultavasti C-sharpia, koska sitähän noin... iOS on, eikö ole? Ei, se on se kehityskieli. Tämä on nyt taas semmoinen keskustelu, että Linnu varmaan hakkaa päätään seinään. C-sharpia käytetään lähinnä. Mun mielestä sitä enimmäkseen käytetään, niin kuin, esimerkiksi Microsofthan tykkää siitä. Siis Objective C, mitä käytetään jossakin... Eikö niin Objective C? Mutta sitä käytetään, mä en tiedä, kun mä en tavallaan tästä niin kuin, rehvon paskaakaan, että mitä ne käyttää no, sillä... Mitä jos ei puhuta siitä, jos me ei ymmärretä siitä? Tavallaan tämä mun pointti ei... Mä käyn kusella. Joo, pointti ei millään tavalla liity siihen, että niin kuin, onko termit oikein näin. Mutta siis niin kuin C-sharpia käytetään enemmän sillä Windows-kehityspuolella ja sitten niin kuin Objective-C on ainakin, millä tehdään tuonne. Mutta sitten mä en ole ihan varma katsoa, että mitä voidaan käyttää paljon muutakin, että mitä käytetään silloin, kun tehdään sitä itse käyttistä näin edespäin. Siinä mielessä, kun on C-sharppia jonkun verran tökki, niin tämä musta näyttää niin C-iltä enemmänkin. En tiedä. Ihan, sille ei mitään, se pointin kannalta sille ei mitään merkitystä näin. Mutta siis tavallaan tosi hauska, koska aina kun puhutaan haavoittuvuuksista, niin tämä on itse asiassa niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä ikinä olen vaivautunut menemään katsomaan, että okei, että minkälainen haavoittuvuus siellä on. Niin musta on tosi niin kuin lystikästä näin, että niin kuin go to fail puolipiste niin on niin kuin yksi ylimääräinen semmoinen, niin esimerkiksi tässä riittää niin kuin tommoseen tosi pitkään ketjuun niin kuin ongelmaan. Ja se, että joten tässä haavoittuvuutta... ei tarvitse katsoa kauheasti koodia, kun näkee sen. Joo, tostahan se on kiinni. Joo, ja sitten niin kuin se... Mielenkiintoisinta tässä ehkä nyt on niin kuin se, että siis tavallaan niin kuin just tämä NSA-kytkös, että kun paljon puhutaan siitä, että okei, että kun niillä on todennäköisesti jengiä eri firmoissa, ja en nyt sano, että tämä on NSA-tuotoksia, mutta siis tavallaan se, että niin kuin, tästä näitä salaliittoja heräilyt aika paljon näin. Mut siis luulen, että jos se oikeasti olisi joku salaliittokoodin pätkä, niin se olisi aika paljon hankalampi. Nähdään, että jos me nähdään, missä se bugi on, niin sitten se ei ole päästään silleen näin, että selitän kohta, että miksi toi ei ole niin kuin tarttunut ilmeisesti silmään kellekään. Niin siis mutta siis se, että niin kuin, se, mikä niin kuin itsellä on niin kuin iso kysymysmerkki, että jos on semmoisia niin kuin myyriä, jotka niin kuin injektoi jotain tämmöisiä niin kuin koodiin tämmöisiä haavoittuvuuksia, niin sitten, että tekeekö, niin kuin, mä olen miettinyt sitä, että tekeekö niin kuin jotakin, niin kuin, että minkälaisia että virheiden täytyy olla. Ja siis toki voi niin kuin, silleen kuvitella aika montakin tapaa näin, mutta silleen, että tekeekö ne sinne semmoisia niin kuin kokonaan omia koodinpätkiä, semmoisia aliohjelmia vai mitään. Mutta sitten niin esimerkiksi tässä näin niin kuin riittää se, että tuossa koodissa ei ole niin kuin tehty niin kuin semmoista niin kuin laajempaa niin kuin sitä ehtomäärittelyä, niin se voi piilottaa tuonne väliin ja niin kuin tekehdä tuollaisena toistona, niin se ei niin kuin äkkiseltään kun paljon koodia, niin ei sitä kukaan niin kuin käy silmämäärät se on, läpi. Se on kyllä totta. Toisaalta mäkin rupesin miettimään sitä, että ehkä tämä olisi ehkä niin kuin se paras tapa. Joo, ja sitten tavallaan, että siinä vaiheessa, kun sä kirjoittelet noita koodia näistä, sä ajat niistä testit ja muuta. Sitten esimerkiksi toi, kun se skippaa sen pätkän, niin se tarkoittaa, että sinne jää niin kuin semmoinen, koska se aina hyppää tuossa kohin näin, niin sinne jää niin kuin koodia, mihin ei niin kuin koskaan niin kuin loogisesti päädytä. Ja suuri osa kääntäjistä niin kuin silleen huomauttaa siitä, että niin kuin, tämä kehitysympäristöstä, että, niin kuin, että hei, nyt tuolla on niin kuin pätkä koodia, mitä ei käytetä, että et varmaan tarkoittanut sitä näin. Ja tuossakin oli sama kuin jengi näin, että okei, että mitä vittu, että miten ne on voinut jättää tuon tuonne näin, että heillä ainakin, niin kuin, että avaan tämän johonkin Visual Studioon tämän saman koodin näin, niin se huutaa hoosiannaa tuossa noin, että hei, että no, että niin kuin, ootko nyt ihan varma, että se kehitysympäristö ei sinällä otakaan niin kuin tiedä, että mitä siitä koodista tapahtuu, vaan se vaan niin kuin sanoo, että okei, että on nyt niin kuin monta riviä koodia, johon koskaan ei voida niin kuin päätyä millään niin kuin missään tilanteessa. Mutta eikö siinä ole se, että mä oon ymmärtänyt, että tota noin, varsinkin kun tämmöiset jotkut käyttis koodiprojektin, ne paisuu ja muotoutuu ja muuta, niin sinne jää tosi paljon sellaista legacy-koodia, jota ei käytetä, jotka jää niin kuin käyttämättä, mutta se olisi hirveä vaiva niin kuin etsiä kaikki ne ja kaivaa niitä pois, niin mä voisin kuvitella, että jos sä käännät jotain tyyli iOS lähdekoodista, niin sieltä tulee niitä 17,000 niitä ilmoituksia, että joo, täällä on koodi, jota ei käytetä. En tiedä, siis vaikka tämän tyyppisissä, niin sitten ne yleensä pistetään sitten vaikka jonnekin kommentteihin tai muuta, että niitä ei jätetä, jos sitä ei käytetä, niin sitä ei jätetä niin kuin silleen, että se niin kuin ainakin tsekataan näin ja sitten kommentoidaan, että okei, että miksi tätä ei käytetä, jotta se löydetään myöhemmin. Mutta sitten niin kuin joku sitten tässä sanoi niin kuin jostakin näin, että kun he kokeili samaa niin kuin sitten niillä kehitystyökaluilla, millä niin kuin esimerkiksi Applella tehdään, niin jostain syystä tavallaan ne ei huomauta ton tyyppisestä, vaikka naksauttaisiin niin kuin asetukset ja kerro kaikista ongelmista, niin tämän tyyppinen niin kuin virhe, ei niin kuin, se ei niin kuin siellä huomioidu. Elikkä siis jälleen lisäpiste sille, että okei, tämä on niin kuin ehkä niin pelkkä ihan vahinko, tosi helppo vahinko. Tai sitten niin kuin se, että jos joku niin kuin haluaisi upottaa tuommoisen näin, niin sitten niin kuin tehdä tosi tuommoinen, niin kuin, että mä tiedän, että täällä talossa käytetään tämmöisiä tarkastusvälineitä, niin tehdään tuommoinen virhe, koska nämä ei näe tätä. Niin kuin. En mä tiedä, miksi mun mielestä oli jotenkin ihan äärettömän niin kuin hauskaa, vaan siis ehkä niin kuin Porsan reikä siis. Niin, no ehkä niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin silleen niin kuin ikinä niin kuin on tullut kattaneeksi, niin kuin, että okei, että niin kuin tai niin kuin on nähnyt, että okei, jaellaan niin kuin että okei, tossa se, niin kuin tässä tiedostossa on virhe, ja sitten niin kuin se, että ei tarvitse edes niin kuin, että toki joku mulle osoitti sen siinä, että okei, tolle rivillä se on, mutta siis tavallaan se, että okei, niin kuin, että katsoo tuota, niin hiffaa, että olipa simppeli juttu. Näin. Sellaisia niin. Kaikki varmaan niin kuin isommat bugit ja niin. Reijät on, ja joo, tästä oli jo. Yksi semmoinen, no siis se on vähän eri, mutta siis se oli semmoinen jännä, myös Dokkarissa vai mikä se oli, ajankohtaisohjelmassa vai missä. Joku, taisi olla joku BBC-panoraama. No kuitenkin, niin siis siitä Iran-iskusta oli se jännä selitys. Tai siis se oli niinku ylipäätään siinä, että sinne McAfeen tutkijat löysivät, että maailman liikkuu joku virus, joka käyttää niinku Windows 7:sta semmoisia niinku nolla-aukkoja, niinku mitä käyttöjärjestelmässä on jotain semmoisia. Mistä ei ihan tiedetä, mutta se nähdään, että se kulkee jossain aukoissa. Niin se kulki niin kuin tosi monessa aukossa. Ikään kuin, että se hyödysi tosi tehokkaasti sitä. Joo. Sitten ne sai sen viruksen auki. Sitten ne katsoi, niin se on tosi tiukkaan kirjoitettu, niin kuin tehokkaasti pakattu. Että siinä ei ole mitään löysää tekstiä. Ja se oli tosi tiukkaa tekstiä. Että se oli tosi proota. Sitten seuraavaksi ne näki, että se generoi jotain tekstiä. Sitten ne sitä niin kuin tutki pitkään ja loppujen lopuksi ne löysi, että se generoi niin kuin teollisten tietokoneiden ja robottien niin kuin koodikieltä. Ja jotain Siemensin vaikka autotehtaa tai Siemensin robottia tai muiden niin kuin puhekieltä. Sitten sitä tutki pitkään, että mikä tämä on ja mitä se niin kuin koittaa. Niin sitten ne löysi että eikö niin sitten ne löysi sen sijainnin seuraavaksi. Eli ne löysi niin kuin, että se on niinku kulkenut läpi Euroopan ja se on niinku päätynyt Iraniin. Ja sitten silloin, kun se oli Iranissa, niin sitten ne sai niinku avattua sen kielen, että mitä se kontrolloi. Niin se kontrolloi noita sentrifugien näitä jäähdyttimiä vai mitä. Eli se pisti ne niinku ylikin, vai oliko se niinku tätä generaattoreita vai mitä turbiineja. No niiden kuitenkin ohjauskomentoja. Eli se pisti ne liian kovalle kierroksille, ja jos se ei rikkonut niitä, niin se pisti ne liian alhaiselle kierroksille. Ja sitten se valvomua lähetti samalla tietoa, että kaikki on hyvin. Eli se pisti ne paskaksi. Sitten samaan aikaan, kun ne sai itse tulkittua tuon niin viikko siitä, niin ne luki uutisissa, että Iranissa on ollut jotain ongelmia, ja tietokoneet hajonnut ja muuta. Eli se on ihan semmoinen valtiollinen isku, mikä oli jännä tolleen. Ja sitten oli juttua silloin. Aika paljon. Joo. Niin, se oli jännä niiden kahden virusanalyytikon niinku, tulkinta siitä, ja kun ne itse pääsi sille perille ja niinku, näki sen, että tämä onkin tämmöinen. Joo. Mutta se oli jo sellainen, niinku, se oli tosi poikkeava, minkä ne näki, niin kuin, että sen näki jo koodipätkästä. Että. Mut se, niin, mä en tiedä, se ei ole varmaan noi simppeli, go to fail, centrifuge, ipse ja se, centrifuge, go to fail. Siis joo, se vähän mitä mä oon kirjoittanut softaa kauan aikaa sitten ja tosiaan Basicillä, niin ainahan ne bugit oli justiinsa tylin tollasia, että jää joku yksi sulku. Niin, ja sitä ei niinku näe silmissä. Niin. Että salaliittoteoriat on hauskoja, mutta eiköhän tämä nyt ole aika... Joo, todennäköisesti... Tämä on joku kämmi Cupertinossa. Tämä on luultavasti siis vain joku copypaste fail. Joo, siis toi voisi olla ihan just niin kuin nimenomaan se semmoinen, että sä oot niin kuin, tota, niin kuin copypastanut vaan noita go to fail, koska niitä on tuossa niin kuin koodi, tuossa koko rimpsussa, niin niitä on niin kuin useita kymmeniä siis. Niitä voi olla, että tuossa oot vaan löynyt niin kuin command V kaksi kertaa näin. Tietysti jos niillä on se tarkistussofta ja se ei osannut näyttää tota noin, niin... Joo, mutta siis se kaipaa päivityksen. Joo, mutta siinä nimenomaan oli se, että niinku se, mitä niinku ilmeisesti, mitä niinku Applella on käytössä, niin tavallaan se ei niinku herjaa, kun se tapahtuu just tuolla tavalla. Mm. Että sinne, et, tavallaan se, kun siinä ei ole niinku virhettä, se vaan, sinne jää vaan ainoastaan niinku muutama rivi koodia, jota ei niinku koskaan ajeta. Ja tavallaan se, että se ei niinku... Mutta se sattuu olemaan just se kriittinen kohta, mitä siltä ei ajeta. mutta siis siinä mielessä, niin että kun jotenkin ei ole kauheasti ennussunut vaan ajatusta tälle, niin kun, että miten, niin kun, että jos tulee niin kun, joku tämmöinen NSA soluttamaan jonnekin kooditaloon näin, niin että tuo Stuxnet on niin siinä mielessä niin hyvä tämmöisestä, että halutaan sabotoida jotain, niin semmoinen niin hyvä esimerkki siitä, että miten se tehdään, niin kuin, että tehdään niin kuin äärimmäisen kompleksi, siis niin kuin tuollainen haittaohjelma. Mutta sitten jos sä haluat niin rikkoa jotain niin tämmöistä niin äärimmäisen kompleksista, jotain niin kuin softaa, mitä niin kuin 10 000 ihmiset kehittää koko ajan aktiivisesti, tai noin, mä en tiedä paljon, mutta siis silleen näin, että mistä etitään koko ajan niin virheitä, niin se, että tuota... Et siellä niinku semmoiset tosi monimutkaiset ratkaisut jää aina kiinni. Mutta sitten tämmöiset niinku simppelit niinku tämmöiset toistot siinä. Niinku toistetaan vaikka sitä koodia, mitä siellä on just siinä kohdassa jo, vaikka yhden kerran liikaa. Tai jo jonkin suuntaan, niinku, tuossa on niinku, tosta otetaan vaikka sulkeet pois näin, niin sitten se laajuus muuttuukin siinä näin, niin blogissa näin. Mutta just se, joo. Niin siis silleen, niin kuin, että silleen, että niin kuin, hei, että mäkin voisin itse asiassa mennä jonnekin sotkeen koodia näin, niin kuin, tällä periaatteella. Joo, siis koodin sotkeminen ei ole kauhean vaikeaa. Mutta eiköhän se siitä. Tuossa tuli sitten niin kuin mieleen jossakin... En muista enää, mistä tähän niin kuin päädyin taas. Jossakin oli vasta joku, olikohan Verkessä tai jossakin joku toimittava kirjoitti siitä, että niin kuin, en tiedä liittyykö edes tähän keissiin mitenkään, mutta siis, että ylipäätään niin se, että okei, puhutaan paljon niin kuin softan turvallisuudesta ja muusta, mutta siis se, että, niin kuin, että tämä niin kuin laitetason, että kun on niin kuin valmistajia, jotka tekee niin kuin rautaa, ja se softa on niin kuin siellä vähän niin kuin siinä laitetasolla semmoinen niin kuin pienempi juttu, niin tuota... Että niin kuin hyvin paljon, niin kuin hyvin vähän kiinnitetään huomiota tai on edes niin kuin mahdollisuuksia niin kuin kauhean paljon niin kuin ulkopuolisten testata järkevällä tavalla, että, niin kuin, että mikä on niin kuin tässä Internet of Things-maailmassa niin kuin tämmöisten verkottuneiden laitteiden tietoturva. Ja esimerkiksi tuossa oli vasta niin kuin tämä Belkin valmistaja tekee näitä Vimo tämmöisiä nettikykyisiä erilaisia härpättimiä, mitä niillä kaikkea on. Niillä on muun muassa, että sä voit laittaa niinku valoja, jotka sitten lähiverkon kautta voit niinku puhelimella säätää niitä, tai tämmöisiä, mitä ne on, pistorasioita, jotka on etäohjattuja, ja olikohan niinku Wiimolla, mitä niillä muitakin oli. Niillä on tämmöistä niinku home automation, kotiautomaatiokamaa, kaiken näköistä, tai en mä tiedä, onko toi automaatio nyt hyvä sana, etäohjattavaa. Ja niillä on jotakin tämmöisiä niinku joku ihan, niin näillä oli tämä crackpot, siis tämmöinen joku tämmöinen painekeiti vai mikä helvitti näin. Ne tekee semmoistakin kanssa yhteistyötä ja muuta. Mutta siis tämmöinen, että okei, tuossa oli niinku pongattu joku niinku haavoittuvuus. Ja se oli niinku semmoinen, että se ei ollut mikään siis semmoinen, että se oli ihan puhtaasti sitä, että se softa on vaan tehty niin paskasti. Ja se, että okei, että niinku hirveän paljon tässä tieto, tai niinku tämmöisessä, okei, tässä voisi käyttää sanaa kyberturvallisuus. Ei puhuta niinku tietoturvallisuudesta, vaan niinku kyberturvallisuudesta. Eli siis se, että okei, että meillä on niinku nettiin kytketty näitä laitteita. Ja se, että niinku enää mikä niinku, siinä on niinku uhkana, niin ei ole vaan se, että okei, että lukeeko joku mun sähköpostit. Vaan enemmänkin just tätä niinku Stuxnet-tasoa, että okei, että joku saa joku haittaohjelman sisään, ja sitten multa menee niinku ihan konkreettista tavaraa paskaksi. Ja niin kuin, tämä niin kuin esimerkiksi tässä Wiimote, näiden systeemien kohdalla, että okei, että jos mulla on niin kuin, joku etäohjattava joku sähkölaite, ja sitten se on niin kuin suojattu tosi huonosti, ja joku tekee tämmöisen, niin kuin, ei välttämättä halua hyökätä just siihen mun laitteeseen, vaan niin kuin haluaa vaan yleisesti vaikka niin kuin hyökätä kaikkia Wiimote-laitteita kohtaan. Ja se, että jos mulla on niin kuin vaikka kahvinkeiti on silleen, että okei, että se on niin kuin pistorasiassa tai sauna, että okei, että sinne lähetetään älypuhelimella signaali, että meppä päälle. Ja joku tekee sitten semmoisen softa, joka hyökkäilee näin, niin sitten yhtäkkiä mulla on niin kuin kaikki, mikä niin kuin kuumenee talossa, niin menee päälle. Ja jos ne on sillä päällä pari viikkoa on reissussa näin, niin se on niin kuin talo saattaa olla mennyt sen jälkeen. Että niin tämä on yksi semmoinen, minusta niin kuin, ja on joskus aikaisemminkin puhuttu, kun tuli Kiinasta niitä semmoisia, no ne oli ehkä niinku semmoisia enemmän niinku tartuttu johonkin spämmipalvelimiksi. Oli niitä tämmöisiä silitysrautoja, joissa oli, jotka nuuski niinku läheisiä avoimia langattomia verkkoja. Ja sitten ne yritti kalastella jotain dataa verkosta tai sitten ihan lähetellä vaan sähköpostia näin. Mutta sitten niinku se sama, että okei, että niinku, et jos mun silitysrauta noin muuten olisi niinku ihan hyvässä mielessä niinku tartuttu, että se on jotenkin nettiin kytkeytynyt näin, niin Entä jos siihen joku vaan niin kuin joku täini piruillessaan, kun se on huonosti suojattu näin, niin okei, että onpa varmaan hauskaa, että okei, että pistetään nyt vaikka kaikki leivänpahtimet niin kuin soittamaan Beethovenia nyt jollakin lämpövastukset täysille näin. Onko teillä mitään kotona sellaista kamaa, mikä niin kuin, pois lukien tietokoneet ja tämmöiset näin, että, niin kuin, että ne on niin kuin verkkoon kytkettyneitä ja sitten niin kuin pienellä mielikuvituksella niin niihin voisi hyökkäillä. Ja kohteena ei ole teidän niin kuin yksityisyys, vaan ihan vaan kiusanteko. On Blu-ray-soitin sekä digiboksi on verkossa ja tässä muuta tuossa. Ne ei vissiin muuta, kun ne käy vaan joskus vilkaisemassa, onko ohjelmistopäivityksiä. Joo. Ja siis mulla ei ole kyllä muuta kuin tietokone, puhelimet ja noin konsolit, että sitten on telkkarit ja konsolit tietysti, joo. Pystykö kuinka hyvin esimerkiksi jotakin levyyn pyörimisnopeutta jollakin firmiksellä pystyy varmaan, joo. Häkkäri hyökkää, pistää levyyn pyöri satasta, sit se avaa sen luukun ja se leikkaa mun pääni, jotenkin se lentää. Joo, tai niin kuin mietit, että joka viides leffa, jota katot näin, niin se niin kuin pyörittää sen pilalle siellä. Joo, joskin tämmöinen niin kuin, tämmöisen elokuvateollisuuden salajoni lisätä myyntiä. Digiboksi pidittää aina kuin pornokanavan, kun vieraitaan kylässä. Mut mä en tiedä, onko se oikeasti, kun mun käsittääkseni noi pyörii sitä, ainakin niin kuin tällaiset ROM-asemat, nehän pyörittää jo niin nopeasti, kun ne vaan pystyy pyörittämään, että ne saa sen lukunopeuden mahdollisimman hyväksi. Niin, mutta tuossa on samanlainen tämmöinen, että heijaa niin kuin eestaas jotakin niin kuin täyttä ja semi-täyttä näin, vähän niin kuin tämä Iranin sentrifuugit. Ei, mutta siis tavallaan se nyt oli vaan semmoinen niin kuin esimerkkinä, että okei, että niin kuin on firmis jossain ja siellä on niin kuin liikkuvia osia näin. Että mutta toi jos ajattelee, mitä näitä nyt varmaan yleistyypiä on tämmöiset niin kuin puhelimella ohjattavat talon lukot näin, niin yhtäkkiä sulla pomahtaakin. No okei, niissä ehkä niin kuin lähtökohtaisesti suunnitellaankin sitä tietoturvaa paremmin, mutta No sen mä voisin ehkä kuvitella, että nyt kun mulla on tää SSD-levy, niin niissähän on se, tää oli semmonen, siinä oikein mainostettiin, että kai se on sitten tavallista parempi, että se niin kuin sallii jokaiselle solulle 5000 kirjoituskertaa niin tota noin sellaisen haittaohjelman joku tietysti vois tota kirjoittaa, että se vaan käy niitä soluja läpi ja flippaa bittejä niin nopeasti kuin ehtii, että se saa sen 5000 kertaa käytyä läpi joka solun, ja sitten ei ole SSD-levy enää hapessa, niin se ehkä tulee ainoana mieleen. Oletteko muuten koskaan pyyhkinyt niin kuin kovalevy, joka on haluttu niin siitä datan pois? Siis, kerran. Onko Juha? Siis niin kuin pyyhkinyt muuta kuin ihan format. Joo, tai no formathan ihan ei varsinaisesti poista dataa sieltä. Joo, mutta siis, niin kuin en ole siis sellainen niin tuhonnut. Tai siis on vaan formatoinut ja sitten niin kuin, siis tuhonnut asemat sellainen, niin kuin, mutta en ole sellainen pyyhkinyt, niin kuin, että ihan niin kuin kaikki pois. Erase, niin en ole tehnyt. Tuossa katsoin vasta, niin mulla oli hyllyyn kertynyt jotain semmoisia niin koko luokassa 100-500 gigaisia levyjä, joilla en tee yhtään mitään enää. Sitten eka oli, että vasaroin ne paskaksi ja heitän kierrätykseen vasta. Mä ajattelin, että no kysäisinpä parilta tuosta paikaiselta kaverilta, jotka niin, jolla on niin semmoinen koko ajan kumuloituva datan niin säilytyksen tarve näin. Joo, että heitä vaan tälle näin. Sitten vaan sanoin näin, että hän ei ole ihan varma, että mitä hän, niin mihin ne käytetään laittaa, että niin ajaa vaan niin kuin, että jos alustat näin ja sitten kirjoita jonkun kerran, niin kuin, kirjoita siihen päälle jotakin. Sitten mä ajattelin, että millähän softalla. No huomasin vaan, että Mäkillä toi suoraan toi levytyökalu, niin sillä on niin kuin. Se osaa, jo Silmä on tehnyt sen kerran. Joo, ja sitten siinä, siinä on niin kuin se, oliko se, että yhden kerran kirjoitetaan nollia päälle. Ja sitten on se, että 7 kertaa nollia päälle, mikä on niin kuin se, taitaa olla se joku Yhdysvaltain joku military speksi, että okei, se on niin kuin sille riittävän hyvä. Ja sitten siellä oli vielä sitten niin kuin tommoisena niin jokerioptiona oli se, että kirjoitetaan 35 kertaa näistä. Mietin, että okei, että niin montakaan kertaa mä kirjoittaisin näitä. 35 kuulostaa tosi hyvältä. Mä sille, että no ei, että siinä menee kuitenkin useampi tunti, että en jaksa näin. Ja siinä menee useampi päivä. Joo, niin laitoin sitten sen, että se oli niin 200 gigaisia levyjä näin, niin pisti sille, että kirjoitetaan kerran nollia päälle ja katsotaan sitten, mitä tehdään näin. Just silleen, niin kuin, että arvio oli, näin, kun se oli tuommoisessa USB-2-telaikassa, että okei, että 2,5 tuntia näin, niin siitä jos laskeskelee, että paljonko menee yhtään isommilla levyillä, niin se tekee se 35 kertaa. Joo, siis tutun tuttu tekee semmoista, että silloin ilmeisesti, mä en tiedä sen tarkemmin, kun kyseinen tutun tuttu on Oulussa, että ei ole edes missään täällä päin, että tietäisi mistä olisi kyse, mutta siis sillä on lähellä joku semmoinen elektroniikkarojun kierrätyspiste, mihin firmat heittelee niin kuin käytöstä poistettuja läppäreitä kauheasti. Joo. Ja se käy sieltä vaan niitä hakemassa ja sitten kunnostaa ne ja myy tyyliin 5:llä eteenpäin, että tässä on tämmöinen vähän vanha kone, hyviä koneita ja muuta. Mutta siis se on kuulemma sanonut, että se on ihan järkyttävää, että ne ei tee mitään. Joo. Kun ajattelee, että vähänkin rikki kone, että jos siinä on vaikka niin kuin tyyliin näppis ei toimi tai joku semmoinen, niin ei täällä voi tehdä mitään. Ei tästä ole kenellekään mitään eloa, ei heittää se vaan semmoisenaan menemään. Joo. No se monesti firmoilla vielä on se, että kun ne enemmän katsotaan niin kuin sitä kirjanpidollista poistoaikoja ja näin, että se, jos on vaikka laskettu, että tämä kirjanpidossa tämän eli-ikä on nyt 3 vuotta näin, niin sitten se ei niin kuin varsinaisesti firmalle ole mitenkään. Taloudellisesti se on aika yksilöllisesti. Mutta me ollaan kohta menty 2 tuntia ja me ollaan puhuttu 2 uutisesta. Joo, konsoleita, kertokaa. Juha kertoo konsoleista. Tossa. kerro lisää. Täällä on tämmönen konsoli tullut maailmalle kuin Xbox. Xbox Oneista siis uusia versioita, siis ne jatkaa ja sitä väriversioita, maalattuja versioita ja väriversioiden julkaisua. Eli työntekijät on saanut nyt valkoisen Xbox Onein. Eli jos näet jollain olohuoneessa valkoisen Xbox Onein, niin se paljastuu Microsoftin työntekijäksi. Tai joskus joku tuntee jonkun Microsoftin työntekijän. Niin, joka on varastanut Microsoftin työntekijältä. Mä tapasin mut eilen yhden Microsoftin työntekijän yksissä juhlissa. se laittoi siellä jotain mikrofoneja kattoon ja salakuuntelulaitteita. Muuta se oli ihan normaali nainen. Mutta joo, siis valkoinen Xbox One työntekijöille. Ja nyt sitten tulee Titanfall Xbox One, mutta se on sitä samaa kuin ne 360 kanssakin julkaisi erilaisia kamomaalauksilla ja muilla tehtyjä konsoleita uuden pelin mukana. Mutta sitten mielenkiintoinen on, että sieltä tulisi All Digital Xbox One, joka olisi halvempi kuin toi tällä hetkellä myynnissä oleva. Eli ilman Blu-ray-asemaa. En mä tiedä, onko se pienempi, koska siinä ei tarvitse olla optista suhisia. Eli vaan kiintolevyjä, verkkoliitännät ja hinta olisi $400. Mutta mielenkiintoista. Toi, joo, siis sinällään toi vähän niin kuin odotettiin, että olisi tullut jo launchissa, olisi tullut Joo, ja siis Suomessa vielä mitään mallia? On, toi One löytyy jo hyllystä. Mä viime jaksossa vähän ihmettelin, kun ne on tullut myyntiin sellainen vähän niin kuin vaivihkaa. Että ne on joo, eikä, mä sitten jäin miettimään, kun viimeksi sanoit, niin sitten rupesin miettimään ja oikein kaivelemaan, niin sitten ei sitä niin kuin huomattavasti vähemmän noterattiin kuin esimerkiksi PlayStationin tulo. No mä veikkaan, että Microsoft rupeaa pitää älämölöä sitten sen Titanfallin tullessa. Hei, mutta semmoinen jännittävä havainto oli, että niin kuin, mistä maasta on Plaustasuuni? Japanista. Nipponlantiasta. Joo, niin se tuli nyt ihan viikon sisään, tuli vasta PlayStation 4, tuli vasta Japanin myyntiin. No ne pitää sitä Amerikkaa niin tärkeänä. Joo, mutta siis niin kuin musta jotenkin tosi outo. Että jotenkin voisi kuvitella, että aina niinku sen verran kotiinpäin vedetään. Mutta kyllä sitä Nokian kanssakin itkettiin, että nyt se kännykkä on myynnissä tuolla Englannissa ja nyt se on Saksassa ja ei ole vielä meillä. Ei, niin, mutta niillä oli aina semmoisia niinku maaspesifejä versioita. Siis niinku, nyt puhutaan kuitenkin silleen, niinku, PlayStation 4:sesta, että tämä ei ole niinku mikään silleen niinku Sony Gaming System 2010 näitä. On niissäkin maaspesifiä juttuja. Ja videoformaatti ainakin, että mitä Microsoft ei vissiin tiennyt, mutta että Euroopassa on eri järjestelmä kuin Amerikassa. Japanissa on vielä eri. No, onko se Sekami vai mikä siellä on? Vai Mesekama? Sitten ranskalaisilla on vielä omansa. Niillä on Lepal. Lepal. Mad. joo, tuo oli, nyt tuli tuosta semmoinen, mitä oli kanssa, että niinku, tuleekohan koskaan, niin siis mikä oli jännittävä tässä Xbox Onein julkaisussa se, että okei, tosi vahvasti median kulutus fokusoitunut laite näin, mutta ei ollut kaukosäänintä. Ja tietenkin se, että koska ne sitä Kinect-häsläystä siinä niinku, kauheasti niinku, työnsivät esille näin, mutta nyt ilmeisesti on tulossa sille myös ihan tämmöinen kova kauko. Mulla on 360 kova kauko. Nyt kun ei videota, niin en voi näyttää, mutta siis tää on helvetin pitkä, kapea. Tää on täynnä tämmöisiä isoja kumisia nappeja. Tietenkin tää on vähän niin kuin verrattavissa tuohon Samsungin LTV-kapulaan niin kuin koko ajan. Joo, siis se oli ihan tolkuttoman niin kuin tai no ehkä se sopii tietyllä tavalla, siis sehän näytti vähän samalta kuin Xbox, niin kuin, että jos sä pistit sen Xbox 360 kaukon ja katsoit sitä, niin kuin, että sulla on niin kuin vieressä se Xbox 360, niin sitten sä oot, aa joo, mutta sitten noin muuten, niin sehän oli ihan niin kuin tämä on aika friikin näköinen, koska tässä on niin kuin play, stop, pause ja nämä napit on tässä omana rinkulana, sitten tässä on Xboxin toi X-nappi, sitten tässä on tämmöinen OK kautta nuolinapit on omana ympyränä. Sitten tässä on nämä Xboxin nämä YX, A ja B-napit omana puolikaarena, volyymit ja numeronapit pohjalla. Niin tässä tämä on niin aika friikin näköinen, mutta ihan toimiva. Tämä tuli kosti tuon HD-DVD-aseman, se ulkoisen aseman, niin sen mukana. Onpa paljon tullut käytetty. Mä käytän tätä siis, jos mä käytän Xboxin kautta, katson Netflixiä tai jotain muuta. Joo. Siis tietenkin. Mutta onko sitä HD-DVD-systeemiä tullut käytettyä? Se on vielä kytkettynä tuolla, mutta ei ole hirveästi. Mulla on vaan 10 leffaa vissiin HD-DVD. Ja sitten mä ajattelin, että mä jätän tuon aseman, sit kun näki, että HD-DVD kuolee. Että mä ostan sitten rysäyksellä niin halvalla leffoja. Mutta ei niitä tullutkaan. Siis kaikki sellaiset niinku, ne meni ehkä liian nopeasti, tai sitten niinku jengi vaan piti niitä leffoja, koska niitä oli ehditty painaa joku 1500 nimikettä. Joo. niin kuin ihan älyttömästi, mutta silti niin kuin, ne hävisi niin kuin saman tien kaupoista, ja ei sellainen, niin kuin, kukaan ei niin kuin käytettynäkään lähtenyt myymään. Keräilijät piti ne saman tien itsellään, ja that's it. Et ei ole, niin kuin, mä ajattelin, että mä saisin vaikka satasella 100 leffaa tai jotain, mutta ei. Joo. Ne vaan hävisi. Toi uusi Xbox Onein toi kaukosäädintä, se on tämmöinen pikku, musta toi muistuttaa just semmoista, niin kuin, että mun mielestä hyvää kaukosäädintä näin. Että, no se että, on vähän inhimillisemmän näköinen. Tossakin on vähän toistoa. Mikä tossa on keskellä toi ihme kuvio? Onko se keskimmäinen OK ja sitten on noin nuolina? Eikö tuossa volume ja kanava vaihdon välissä? Ei mitään tietoa. En tiedä, onko se joku, no joka tapauksessa näyttää jotakin hassulta. Mutta siis no tossakin on ehkä niinku aavistuksen niinku liikaa nappeja, kun esimerkiksi ei mun mielestä, niin, siis niinku kelausnappi ja skippinappi, niin ei niiden tarvitse olla erillisiä tämmöisessä kaukosäätimissä. Mutta toi mikä on tuossa kanava ja volyymi vaihteen välissä, niin on vaan logo. Ei se ole. Minkä logo toi? En mä tiedä. Siellä on X tuolla ylällä jo. Niin. Toi näyttää semmoiselta niinku on jossakin niinku namiskuukkeleissa, niinku esimerkiksi hotellihuoneessa, niin toi niinku tuulettimen kytkintä. Ehkä tuolla kontrolloidaan sentrifugia näin niinku. Mm, ja ilmalämpöpumppu käynnistyy. Joo. Iranin voimalat sammu tosta. Mutta. No mutta kyllä tuo näyttää musta fiksummalle kuin PS4:n VR-lasit. No miltäs ne näyttää? Ei kai tiedä, mutta... Mihin niitä käytetään? Onko ne joku junasimulaattori vaan? No siis toi on varmaan Sonyn Oculus Rift. Kyllä, joo. Siis Sony ilmoitti aika nopeasti, oliko se viime vuoden puolella jo, että by the way, että meillä tulee myös sitten tämmöinen oma Oculus Rift-juttu. Koska Oculus Rift on ollut niin valtava sukseen. Ja nyt, joo. Eli myynyt vielä nolla. Eikö ne ollut just ne, mitkä niinku oli siis se, vai oliko se joku toinen juttu se, että niinku on niinku nämä tämmöiset muhkukuulokkeet ja isopantakuulokkeet ja sitten ne vaan pannaan käännetään tuohon silmille. Vähän just tavallaan. Joo, mutta missä kautta viimeksi näistä, toi phone näistä puhuu, mutta kuitenkin siis Riftihän nyt tulee ehkä tämän vuoden lopulla ja sitä on koko ajan vähän niinku siirrelty ja muuta. Siis kyllä niitä prototyyppejä on saanut, mä tiedän prototyypillä. Joo. Niin joo, että niitä joo. Ja niitä on ollut siis Suomessakin testeissä just tosiaan verkkokaupassa, oliko se jossain Pasilan kirjastossa, missä lienee niitä on ollut. Niin kuin. Mutta Assemblyllä mä kokeilin sitä. Siis, niin joo, mutta ne vielä kuitenkin pitää sitä, että sitä kuluttajaversiota ei ole vielä myynnissä, mutta Sony nyt puskee jo kovaa vauhtia, että tämä tulisi ensi kuussa niin kuin isommin demota tuolla, mikä meissä toi GDC. Niin. Ja sitten ne on sanonut, että ensimmäinen peli, joka sitä tukee, niin on se Drive Club autopeli PS4:lle. Okay. Elikkä voit ostaa sitten muoviratiin tai sitten ohjaimella kummalla haluat ja sitten lasit päähän ja sitten ajelet vaan siististi cool. Tai silleen siistitse cool, ei silleen ankeasti cool. Vastana siis, oikein niinku coolisti siistiä. Miettikää siis oikeasti. Noita olisi kiva päästä kokeilemaan, onko ne joo, niin hyvä risti? Joo, ehdottomasti, mutta mä sitä olen monesti miettinyt vaan sitä, että niin näiden virtuaalisen kohdalla, siis jos ajatellaan tämmöisiä niin semmoinen klisee-vitsi niin tämmöinen gamer-perheestä, niin jossa niin molemmat ei pelaa, niin just se, että niin parisuhteen toinen puoli istuu niin sohvalla silleen zombina kattoo ruutua ja niin pelaa ja sitten niin kuin, sille yrittää sanoa jotakin, niin sitten ei mitään reaktiota. Nyt päästään semmoisen niin täydelliseen semmoisen niin hermeettiseen tilaan, semmoisen niin että niin jätkä istuu silleen tai muija istuu silleen niin kuin tommoinen ämpäri päässä näin tai niin kuin silleen on vaan niin kuin pois paikalta. Mutta siis joo, en mä... No itse asiassa varmaan kyllä pyörii ympyrää ja pälyilee ympärille ja niin no joo. Tosi silleen, kiivaasti. Vähän niin kuin unissa kävelisi. Tai jos on joku kauhupeli, niin itse asiassa... Alustava kysymys, mikä on teidän, kaikki on kokeillut Oculus Riftiä? Eikö? Helvetin hyvä. Mm-hmm. Joo. Mikä on teidän niin kuin, siis tämmöinen henkinen luottamus siihen, että pystyykö Sony tekemään yhtä hyvää, huonompaa, parempaa? Mä sanon sit... Varmaan aika sama. Musta se ei ollut hyvä se Oculus Rift. Mä luulen, että se Rift... Eikö sulla pääkipäin tullut sitä? No mä pidin sitä niin vähän aikaa, että mulla ei vielä tullut pääkipeeksi, mutta mä tunnistin sen, että jos mä pidän tätä vähänkin pidempään, niin joo, mulle tulee. Joo, ja siis se Rifti, huono resoluutio siinä oli, että niinku se vielä julkaisematon versio, että pystyisikö Sony siihen, niin kyllä mä luulen, että pystyy. Siis se vaan tarvii hyvät näytöt, hyvät anturit ja siis, siis kiihtyvyysanturit ja orientaatio. Ja sitten tietenkin nyt mä löysin tämän. Cool. Niin, sitten softapuoli, se on sitten se kysymysmerkki, että onko tämä... Ja mun mielestä niin kuin on mulla on tosi paljon vaikeuksia kuvitella, että siis niin kuin, että tämän saisi toteutettua sille hyvin. Niin kuin nyt tällä hetkellä tämän saisi toteutettua semmoisessa hintaluokassa, että niin kuin... Mä laitan olisi... tuohon linkin, tuossa on joku kauhupelifani kautta toimittaja pelaa jotain kauhupelidemoa Oculus Riftillä. Se näyttää, se peli näyttää aika kököltä, mutta tunnelma näyttää siitä hyvältä. Okay. Se on puolen tunnin pätkä, mutta siinä on kun ekassa viidessä minuutissa tai alle selviää jo se pelin idea ja plus sen tunnelma. Mutta kyllä mä siis tosiaan PC:llä Oculus Rift ja sitten Doom 4, niin sitä odotan sitä hetkeä. Mutta siis pleikkari kiinnostaisi tietenkin, jos on sellainen valmis, helppo, nopeasti kytkettävä paketti. Ja just kyllä joku hyvä autopelikin tekisi Edwardia, niin se voi olla vaan tonnin paketti, jos ostaisi PS4, noi lasit ja Drive Club. Onko noista mitään niinku tietoa hinnasta? Onko noista mitään hintaa tietoa? Ei. Koska niinku, ne ei voi hinnoitella sitä kauhean ylös. Ja mä oon tosi skeptinen siihen, että pystyisi tekemään niinku kohtuuhintaista tuommoista. Mm. Niinku. Verkkokaupassahan se yksi ratti ja poljin paketti, semmoinen Logitechin niinku melkein parhaimmistoa, niin sekin maksaa 300 se ratti ja poljin. Joo, tietenkin niissä on monesti se, että se kun niitä niinku hakataan kunnolla, niin sitten ne pitää olla niinku niin, joo. Ne ei voi olla niinku muovia vaan. Oletteko muuten nähnyt, minkä näköinen, oletteko niitä käpistellyt tämmöisiä 3D-tulostimella tehtyjä juttuja? On. En muistaakseni. Ei tuossa, en pörni, jos kuuntelet, en tulostanut mitään. Siis kävi vaan näytepaloja, tuossa oli yhdellä, satuin vaan itse asiassa nyt oli jossakin lehdessä oli kanssa, oliko jossakin mikropäivä, tietokoneella jossakin oli, en vielä lukenut sitä juttua, mutta oli testailtu niitä eri, siinä oli kuulemma ollut kanssa niinku vertailua niistä, että minkälainen jälki, mutta siis okei, nyt näin vaan siis silleen, oli niinku semmoisia aika simppeleitä palikoita näin, niin aika helposti, tai niinku aika, mä oon aina ollut tosi skeptinen näin, mutta nyt kun näkisi monella tulostimella tehtyä matskuja, niin oon entistä skeptisempi siihen, mutta siis ei nyt ollut tarkoitus siihen jumittua, vaan siis olin vaan sanomassa, että okei, että ymmärrän tavallaan, että miksi ne ratit ja muut hyvät maksaa niin paljon, kun niitä pitää niinku tehdä ihan oikeasti, niitä ei voi vaan niinku tulostella läjää tai liimailla läjää, että mutta siis toi on, mä kiinnostaa tosi paljon siis tää virtuaalilasikonsepti. On edelleen vähän skeptinen kuin nämä, mutta mä niin kuin, tässä niin kuin se immersion taso on jotakin, että mä uskon ja edelleen se, etenkin sen jälkeen, kun on Oculus Riftia kokeillut, niin siis sille, että se joihinkin peleihin se tuo oikeasti lisäarvoa. Toisin kuin esimerkiksi 3D, joka ei tuo lisäarvoa oikein yhtään mihinkään, mutta itse asiassa nyt simulaatiot on ehkä mulle se. Lentosimut ja tämmöiset avaruussimut, niin varmasti on kyllä fiilistä. Tuohon tuli jo Team Fortress. Teknologia ei ole valmis. Ei, mutta Team Fortress 2 on jo. Siellä löytyy valikosta, kun rupesin vähän brightnessia säätämään, niin siellä oli niin, että klikkaa VR-lasit aktiiviseksi. Okay. Siellä on jo tullut nyt jo täppylä sinne Options-menuun. Niin on myös kaikkien aikojen kovimmassa pelissä Euro Truck Simulator 2. Siinä on Oculus Rift-tuki. Joo. Googlella on tämmöinen kuin Project Tango, joka on niin kuin aika uusi härpätin. Eli tässä on, niin kuin, ne on tehnyt tämmöisen niin kuin demo-unitin, tai ilmeisesti ne nyt hakee ihan kehittäjiä ja muita. Ja tämä on niin kuin periaatteessa niin kuin kännykkäkameran näköinen tämmöinen pulikka, mutta siis toi, siis sen, joka pyörittää Androidia. Ja siis toi laite itsessään on siis semmoinen, että siinä on, tiedättekö, jos ymmärsin oikein, niin toi pelittää vähän samaan tapaan kuin Kinect, eli niin kuin heitetään semmoinen, en mä vannomaan miten toi toimii, en täkkiseltä muista, miten sitä videossa kanssa liitettiin, mutta siis se, että siis siinä on, niin kuin, on siis periaatteessa useita niin kuin tämmöisiä kuvaavia tekijöitä, plus sitten onko se, että lähettääkö se tota infrapunaa ja muuta. Ja tosi paljon panostettu siis tuohon niin kuin gyroskooppiin ja kaikkeen näihin niin kuin asentoa ja suuntaa aistiviin juttuihin. Toi on tämmöinen aika ihan kunnon möhkele laitteeksi, tai niin, toi on tämmöinen niin kuin erittäin paksu puhelin, jos näin haluaisi sanoa. Mutta siis niin kuin periaatteessa kävelet huoneessa ja vähän niin kuin kattelet vaan joka suuntaan ja se seuraa sitä sun reittiä aika tarkkaan sisätiloissakin se, että okei, että miten sä liikut siellä sisällä, koska tavallaan se koska se mallinnussofta, joka 3D-mallintaa sitä huonetta, niin tavallaan niiden pisteiden avulla pystytään laskemaan myös sitä, että missä kohin huonetta sinä menee. Ja tuossa, katsoitteko te, että on tuossa, että minkälaista jälkeä toi tekee? Joo. Ja toi, olen nähnyt siis semmosia niin kuin aika vakuuttavaa kamaa jo vuosia sitten, kun esimerkiksi millä kuvataan vaikka jotakin niin kuin mallinnetaan helikopterista kaupunkeja, mutta sitten silloin puhutaan niin kuin ihan eri mittakaavan niin kuin laitteista. Niin toi oli musta niin kuin aika karua jälkeä, mutta siis periaatteessa tekee sen 3D-mallin ja sitten tavallaan myös kuvaa ja piirtää ne tekstuurit siihen. Ei ole mitään siis semmoista niin kuin, että paljon vielä viilattavaa, mutta siis... Niin musta se oli makea. Joo, siis niin kuin todella, todella hyvän näköinen. Siis kun mietin tuossa vaan, että okei, että tuohon niin kuin, että en tiedä kuinka paljon itse kukin on niin kuin erilaisia, että vaikka niin kuin asuntokauppa tai vuokra-asunto tai niin kuin se, että aika paljon niin kuin valokuvilla pelataan, että okei, että minkälainen on vaikka joku huone. Ja niissähän niin kuin on niin kuin monenlaista tekijää esimerkiksi, että joku kiinteistövälittäjä ottaa kuvat, niin jotkut suosii esimerkiksi laajakuvaa sen takia, että niin kuin saisi sen käsityksen siitä, että mitä kaikkea siinä huoneessa on. Jotkut niin kuin suosii niin kuin niin kuin isompia polttovälejä, koska ne haluaa, että mittasuhteet on oikein. Jotkut tekee jotain semmoista tosi paskaa, niin kuin semmoista niin kuin mukaan virtuaali 3D, niin siis semmoista, että siinä on joku semmoinen plugin, joka tekee semmoinen paskan panoroinnin, mikä, millä sitten pyöritetään ja sitten ei saa yhtään mitään selvää, koska kaikki vääristyy. Niin tämä on niin kuin, tavallaan, niin kuin, että toi niin kuin demo-unitti tekee niin kuin, jo tuommoista jälkeen, että niin kuin, sä saat, niin oikeasti saat tuommoisen niin kuin, läpikäveltävän niin kuin, mallinnuksen huoneesta. Niin, joo, ja siis nimenomaan se on äärimmäisen lupaava. Joo, näin. Niin, että siis niin kuin, että niinku noita on, noita 3D-skannereita on, niinku niiden hinnat on tippunut, mutta sitten edelleen ne kuitenkin on enemmän semmoisia niinku erillislaitteita, ja että niillä niinku skannataan esineitä, ja siis niinku, okei, toki niinku ehkä niinku tämmöisen esineskannaukseenkin joillakin saattaa olla jotain jonkin sortin kiinnostusta. Ehkä en tiedä sitten, mutta ne on aina jotenkin marginaaliryhmiä, että jotkut muotoilijat tai jotkut 3D-tulostusvänkkäjät näin, mutta et sitten taas tommoseen, että niin kun otetaan niin kun koppi tiloista, niin mä voisin jopa kuvitella, että niin kun kuluttajatasollakin olisi semmoiseen niin kun, olisi jotain kiinnostusta, jos toi nyt niin kun, vaan riittävän nopeasti saa tehtyä näin. Se, että okei, että ja iso ongelmahan tuossa on siis se, että okei, että mikä se on se formaatti, mihin se tulee. Meiltä edelleen puuttuu tavallaan semmoiset niin kuin kuluttajaystävälliset niin kuin 3D-mallin pyöritysformaatit. Mutta siis sinällään, joo, ihan, koska tämä on siinäkin mielessä semmoista niin kuin tosi kiinnostava projekti, että tätä on niin kuin Google puuhaamassa. Että tämä ei ole mikään joku nyrkkipaja, joka tekee jotain, vaan siis se, että jos Google tekee tämmöistä näin, että mitä tämä tarkoittaa vaikka Street Viewlle tai tämmöiselle näin. Mm. Ja se luultavasti heti, kun ne saa sen edes jollakin tasolla toimivaksi, niin se tulee Androidiin ja sitten ne rupeaa tulemaan hirveä määrä. Mm. Koska joo. Mutta toi mielenkiintoisin Google-projekti tällä kertaa. Tuossa sitten Androidista, kun tuli puheen, niin Samsunghan pisti sen GR-kellonsa, milloin se tulikaan markkinoille? Viime vuonna aika loppupäästä. Niin, just. Joo. Muutama kuukausi sitten. Oletteko kokeilusta? Ei. Mä olisin nähnyt sellaista. Mä sen lippulaiva myymälässä hiplasin sitä. Joo, joo. Eihän se mikään ihmeellinen kyllä ole. Siis joo, siis se oli musta on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että ei tämmöisiä. Mutta nyt oli ihan mielenkiintoinen, että nyt näin nopeasti tuli jo tämä kakkosversion julkistus. Ja siinä nyt teki musta ihan oikein liiku. Eli siis siitä on niin kuin Android heivattu Mäkeen ja siinä on tullut Tizen sisälle. Ilmeisesti siitä ei ole kauheasti niin kuin toiminnallisuuksia hävitetty. Kaksi mallia tuli, toisessa ei ole nyt kameraa, mikä on niin kuin mun mielestä kanssa ihan oikea suunta. Ja sitten ehkä mielenkiintoisimpana, että siinä on nyt sykkeen mittaus, joskin en ole vielä löytänyt yhtään mitään teknistä selitystä, että miten se tehdään, tai ei vielä kenelläkään käyttökokemuksia, että kuinka hyvin se tehdään. Uskallan epäillä, että ei kauhean hyvin ole tehty. Mutta siis tavallaan se, että niin kun, siis se GR1 oli ihan niin kun, mun mielestä niin roskaa, siis semmoinen just niin kun, hölmöltä rahat pois. Sori, jos ostit, joku osti semmoisen, mutta että siis silleen niin, kun, niin huono, täysin heitetään seinään ja katsotaan tarttuuko väkeilys. Mutta siis koska niinku ei siis se, että jos tarkoitus on jotakin tavalla korvata puhelinta, niin ei se ole mikään niinku järkevä ajatus. Että se niinku äly, jos sä laitat ranteeseen jotakin, niin sen pitää tehdä jotain, mitä mikään muu laite, mitä sä niinku sulla on, tai melkein että mitä muuta nyt kaupasta ei saa tällä hetkellä, niin ei tee. Ja tuossa nyt niinku ihan puhtaasti toi, että jos se niinku lähtee tuolle tunnistuspuolelle. Plus sitten se, että niin kun Android oli aivan liian iso, siis niin kun, et sä tarvitse ranteeseen Androidia. Sä joku tämmönen, sen pitää olla niin kun periaatteessa niin kun parempi, jos se on niin kun tyhmempi verme. Mutta toi oli, mulla jäi niin kun tommosena positiivisena suuntimuna. Näköjään olivat pudottaneet myös ton Galaxy-nimen siitä, eli lähtevät brändäämään sitä myös häirisuuntaan. Ja vähän tähän asiaan liittyen tämmöinen alusta heivaus. Onko tämä Fordin tämä synk tuttu kummallekaan? Podcasteja jos kuuntelee, jos jossakin ohjelmissa sitä on niin kuin hirveästi. Onko se puheohjaus kännykälle vai mikä se on? Joo. Autolle. Autolle. Niin siis, että laitetaan kännykkä siihen, että puhutaan sille autolle ja se auto soittelee sitten. Joo, tai joo, siis siinä on, niillä oli siis sille, että se, okay, se pystyi juttelemaan sille autolle, mutta sitten se myös juttelee sille puhelimelle, ja sitten siinä oli jotain sovelluksia näin, ja siis siis joidenkin arvioiden mukaan siis se, niin se synk-alusta niin on auttanut niin Fordia myymään uusia autoja, mutta sitten taas niin arvioissa, niin siis se on niin aika dumattu aika pahasti, ja ne nyt heivaa, siinä on ollut niin kuin Microsoftin viritys sillä, mikä siinä on ollut pohjalla, niin ne heivaa sen nyt mäkeä, ja sitten siihen oli jännittävä, että siihen tulee joku BlackBerry-alusta. BlackBerry, joka nyt on niin kuin entinen Research in Motion, eli Grimmi, niin mikä on nyt ollut aika kuseessa niiden puhelinbisnesten sen kanssa, niin sinällään ihan jännittävä, että okei, koska tämähän niin oli semmoinen, mitä niin Nokia jossain vaiheessa kauheasti paukutteli henkseleitä, että he lähtee niin kuin lähtee tuonne niin kuin autoihin, että ne haluaa olla just tätä. Ja sinällään mun mielestä tämä on niin semmoinen, jos kiinnostaa yhtä, että mitä niin Nokia tulee niin tulevaisuudessa tekemään, niin en tiedä, onko ne pyyhkinyt jo tämän tyyppiset suunnitelmat kartalta, mutta tämä on niin ihan mielenkiintoinen, kun ollaan ihan alkutekijöissä vasta siitä, että okei, että mitä tulee autoihin, jos mitään, tai millä tavalla ne tehdään, niin Ford on ollut ehkä niin se isoin tekijä tähän mennessä, niin sitten sille ihan ääneen halusin vaan sanoa, että siellä tapahtuu tämän tyyppistä. Ja sitten kans ihan mielenkiintoinen Windows-uutinen, eli toi linkattu juttu, niin toi otsikko on vähän pöliä, että kisaa Chromebookia vastaan, mutta siis niinku ylipäätään siis se, että niinku Windows on ollut, tai Microsoft on ollut niinku tosi tiukka näitten aikaisemmin niiden lisenssihinnoittelussa niinku Windowsin kohdalla, että niin kuin nämä halpis PC:t ei kauhean paljon saaneet aikoinaan mitään alennusta, mutta siis nyt niin kuin ne ilmoitti, että ne tiputtaa Windows 8.1 lisenssejä peräti niin kuin 70% PC-valmistelijat, jotka tekee tämmöisiä niin kuin koneita, joiden niin kuin tämä loppumyyntiarvo on niin jossakin alle $250. Siis me puhutaan niin kuin Jenkkilässä ilman veroja Euroopassa. Onko toi niin kuin siis että se on kuitenkin täys Windows 8? Joo. kun Windows 7 ja 15 oli niitä basickejä, niin mitkä oli kevyempiä ja ne oli suunniteltu sen ajan niin kuin joo, mutta näille, näille miniläppäreille ja joo, muille. Joo, se hoidettiin siellä sillä tavalla ja siinä sitten se, just se, vähän, niin se miinuspuoli oli se, että okei, että sitten niin kuin, oli niin kuin, vähän niin kuin kehitysmaakoneita, mutta nyt tässä niin kuin tässä lähdetään niin kuin ymmärtääkseni, että tämä on nyt ihan sitä Windows 8.1. Tämä on se koko soft. Joo, eli se on ollut jotakin, onko se jotakin 50, kun ne normaalisti yhtään siitä niin kuin per PC-valmistaja, siis taaloissa puhutaan nyt. Ja, mutta niin kuin, että nyt niin kuin lähtisi vielä tuossa taalalla. Ja tämä on niin kuin sinällä ihan mielenkiintoinen tämmöinen shifti kanssa, että tuota, kun nyt se vaihtui se, että niin kuin Balmer ei mun mielestä koskaan oikein lämmennyt näille halvis. Että miten tämä nyt tämä toimarivaihdos näkyy tässä, niin en tiedä, onko tämä nyt kenen idea, mutta tuota, sinällä... En usko, että on ehtinyt näin nopeasti vaikuttaa. Voipi, joo. Niin. Mutta siis usko. Joka tapauksessa niin tuota, sinällä ihan tuota, koska jos ajatellaan, että niin kuin mahdollisimman halpa PC, joka pyörittää täyttä Windowsia, niin tarkoittaa sitä, että jos sitä, okei, sulla lähtee 30, niin kuin tuotantokustannuksista 35 taalaa, niin se tarkoittaa sillä niin kuin alapäässä niin yllättävän niin kuin paljon myös ihan niin kuin sillä rautatasolla, että mitä se aika usein Microsoft tekee jotain tuommoisia väännöksiä, että eikö ne jossain vaiheessa ollut ne kevyet läppärit niin kuin ihan kauppojen hyllylläkin, että ne oli Linuxilla? Joo. Siis huono nakki. Hetken aikaa, mutta joo, sitten Microsoft teki tosiaan sen, Microsoft teki sen, että jos sulla on tällaiset speksit, niin sä saat sen halvemmalla sen XP-lisäksi. Joo, ja niissä taisi olla jotkut osti niitä mielellään ja käytti mielellään, mutta jotkut taas osti sen, sitten ne palautti siihen myymällä, kun sanoi, että se on väärä käyttöjärjestelmä. Että ei tajunnut osta hetkellä. Että. Joo. Itse asiassa, eikö nyt ollut joku siis semmoinen, mistä mä... Tota, et siis jostakin pisti silmään, niin tota, että niinku Chrome-puukkien, tai mitenkä se menee, että siis niinku Chrome OS:n niinku tuki niinku tietylle laitteelle, mitä on myynyt, siis se on niinku tosi lyhyt aika. Siis ja siis se Pixel, se niiden oma niin vähän Nexusta vastaava, niinku, niin ne lopettaa sen tuen 2017. Sitten ei tule enää päivityksiä. Siis sehän oli ihan helvetin kallis. Ja se oli komea se. Niin. Siis se oli, niin. Niin kuin, se oli hieno näin, mutta siis se niin kuin, joo, siis 2017, eli se ennätti olla, niin kuin, ennättää olla vaan jotakin alle 5 vuotta markkinoilla. No markkinoilla se luultavasti on vielä vähemmän aikaa, mutta joo, se... Niin, tai siis niin kuin sille, että ikä, että siis mikä on niin kuin kuitenkin, eikö siinä ollut ihan SSD:t ja... Että siis tavallaan, että siis se, niin kun, se laitteena oli siis semmoinen, ja ottaa huomioon, että se pyörittää Chrome OS, että siis niin kun, helposti voisi olettaa, että se olisi ollut niin kun, paljon pidemmän käyttöjään laite. Että. Joo, siitä, se vähän on kummastuttaa, että miksi näin, koska sitten kun miettii, että mitä niin kun Chrome OS on, niin tota, se on aika... Tämä on typerää. Mä yritin katsoa, että mikä se sen hinta on, mutta siis tämä ei päästä, Google ei päästä mua sille sivulle, mistä tätä voisi ostaa sen takia, koska se ei ole, mitä ei myydä Suomeen. Ah, siis se oli muistikseni, se oli jotain 1500 taalaa noin pyöräistä. Ei se niin paljon ollut. Oli se silloin startissa vai? Ei, joo, oli joo. Plus kyllä. Verot päälle. Joo, totta. Et siis se oli niinku ihan suolle, mutta siis siinä oli just, mitä siinä oli se tosi tarkka näyttö ja siis no siis se oli niinku siis silleen niinku kaikin puolin tehty aika hyvin, et siis niinku siinäkin mielessä, että se ei ollut mikään niinku satasen verme, että tota niinku tehty mahdollisimman halvalla, koska silloin se nyt tuo olisi voinut päättää ensi viikolle, mutta joo. Niin, mutta se on tosiaan outoa, että miksi ne ei anna niitä päivityksiä, että sitten se vaan toimii hitaammin tai sitten siinä ei toimi kaikki ominaisuudet, että niin kuin kaikki muukin laitteet tekee, mutta se on ilmeisesti, ne on, että tämä on niin kuin tämä ja tämä toimii just niin kuin me halutaan ja sitten kun me ei enää voida tukea tätä, niin sitten tässä on ilmeisesti se, joo, mutta tietenkin tässä niin kuin se, että kyllähän se niin kuin siis toimii sen jälkeen, mutta sitten se ei saa niin kuin enää niin kuin virallista tukea, mutta siis siinä mielessä just se, että jos kun ajattelee niin kuin Chromea tuotteena, siinä on niin kuin näkyy, että miten hankalaa loppujen lopuksi on, koska niin kuin, jos ajattelee, kuinka paljon Chrome saa päivityksiä niin kuin jatkuvasti, Mutta ihan varmaan käypä peli se on, että on kyllä niinku senkin jälkeen niinku käyttää, mutta siis silleen, ehkä tässä niinku oudointa on niinku vaan se, että tehdään joku tommoinen tosi premium tuote, niin sitten se niinku valmisteen puolesta niin arvioidaan niin lyhyeksi. Mutta toisaalta niin onhan niinku 5 vuotta tukea on enemmän kuin varmaan mikä Android-puhelin saa, että tuota, et sinällään ei niinku Googlelta mitenkään niinku vaikea ehkä vähän semmoinen kuvitella, että kukaan sitä pikseliä käyttäisi niin kauan, mutta no, ei se. Kiinnostaako toi Amazonin set-top-boksi? Ei tai ole meitä suomalaisia, niin kuin ei millään tasolla. No, se ei kyllä meihin vaikuta oikeastaan mitenkään. Että tuossa ehkä se, mutta siis siitä joskus taitettu mainitakin ihan vaan tämmöinen, että maaliskuussa ehkä nähdään toi, että se tekisi Amazon tommosen oman medialaatikon ja siinä olisi niin kuin pelituki. Että jos silleen, ehkä jos jotakuta kiinnostaa, niin kuin tämmöinen spekulaatio, että minkälainen Apple TVn kehityspolku on, niin toi voi olla semmoinen ihan, ei nyt mitenkään suuntaa antava, mutta niin kuin samalla tavalla kiinnostava kuin nämä älykellot on, että siis tommoinen genre, jota kukaan ei ole vielä saanut niin kuin mitenkään läpilöityä ihan täysin, että mitäs Bioshockista? Niin, tämä oli keskusteluttaa paljon pelifirmojen kanssa, että tämä Bioshock-kehittäjäfirma Irrational Games, niin vaikka Bioshock Infinite oli viime vuoden hittipelejä, mä en ole vielä sitä pelannut, mä ostin sen. Mä löysin sen alelaarista 10, niin mä oon hommannut sen, mutta mä pelaan sitä ekaa justiinsa nyt. Niin se myi yli 5 miljoonaa kappaletta, mutta ilmeisesti silti teki tappiota. Oho. Niin tästä on tullut nyt keskustelua paljon, että onko näiden AAA-pelien budjetit ja massiivisuus lähtenyt ihan kokonaan käsistä, että kun jos on yksi myyvimpiä pelejä koko vuonna, niin se silti tekee tappiota, niin onko tässä enää mitään järkeä, ja sitten tosiaan se on johtanut siihen, että se kehittäjäfirma, niin no sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, että kuka nyt sen teki sen päätöksen ja minkä takia, mutta ainakin niin kun niiden omistajat 2K Interactive on sanonut, että joo, että me ei pidetä sitä pystyssä sen jälkeen, kun tämä lähtee tämä Ken Levine, tämä päähäiskä, mikä tarkoittaa, että yli 200 työpaikkaa niin kuin häviää kuin Pieru Saharaan sieltä. Niin nyt ei tosiaan tiedetä, että onko tämä jotain egotrippailua siltä Ken Levinelta, että hän haluaa tehdä toisenlaisia pelejä, niin kaikki pihalle. Vai onko se sitten se, että kun se ei, vaikka se myi kuin leipää, niin se ei se silti, mä en ole ihan varma, tekisi sitä tappiota, mutta se ei ainakaan tehnyt kauheasti voittoa, koska niiden vuositulos oli tappiollinen. Se on vähän huolestuttavaa näin niin kuin pelien kannalta, että niiden budjetit alkaa paisumaan sellaiseen mittakaavaan, että ei niin kuin edes niin kuin se, että on yksi vuoden myydyimmistä peleistä, niin ei riitä, niin kaatuuko koko systeemi pikkuhiljaa omaan järjettömyyteensä. Ja pakottaako se sen, että AAA-pelit on sellaisia Call of Duty-vuosipäivityksiä ja mitään kunnianhimoisempaa ei pysty enää tekemään? Niin on vieläkin tuo Bioshock kesken. Niin on, oli just kysymässä, että mites että ootko Juho pelannut jo läpi, että miten retrospektiivissä GTA on pelasin läpi, että se on niinku viimeisen, mikä se laikka. Kiivaammin tahko, mutta toi on pysähtynyt, toi Infinity. Toi on aina mun jotenkin mielikuvissa niin aina, tai siis sille, että niin GTA olisi varmaan jotain, mitä mä en koskaan edes yrittäisi pelata läpi, että mä vaan niin ajelisin ympyrää ja hakkaisin huoria, että ei tarvitse lähteä kylille. Joo, on yksi tuttava rentoutu, että se joo viskiä ja ajelee taksia tuossa GTAssa. No niin, siihen vaan lasit päähän näin. Niin. Mä en ole jaksanut olla siitä GTAsta enää sen 4 jälkeen yhtään kiinnostunut. 5 on kyllä parannus, mutta kyllä se sitä samaa huttua on ja samaa niin sarjaa. Niin ja se, kun mä diggailen noista Saints Row-peleistä, niin se on tosiaan, GTA tuntuu sen jälkeen, että niin, no niin, se on oma kyllä niin kuin omat passasi päällä. Joo, se on erilaista. Mikähän mulla tota itse asiassa... Mikähän mulla on... mulla on kolmonen näköjään vaan tuossa koneella sitten. En viittä minuuttia pitempään pelaa. Musta edelleen ykkönen on kaikista paras. Mä tykkään San Andreasista. Niitä. Joo. Se, tota... se kun se meni 3D-ksi, niin se oli kuitenkin huomattava parannus mun mielestä. Joo, tavallaan jotenkin se, joo, en tiedä mikä takia, siis, joo, siis on nämä ihan jees nämä, mutta musta jotenkin se ehkä ykkönen vaan osui hyvään. Sitten tuli tuosta Bioshockista tuli mieleen, oletteko koskaan pelannut sitä System Shock 1? Joskus tuli jos 900 jotakin. En mitenkään kiivasti siis, mutta siis ehkä just tosiaan tyypennä. Mietin, että olisi ihan mielenkiintoista, että miten se on kestänyt aikaa, siis tuskin kovin hyvin. Siis joku, koska siis System Shock 2 on kuulemma kestänyt ihan hyvin. Joo. Tai suht hyvin. Itse asiassa, oliko se ykkönen vai kakkonen? Musta se oli ykkönen vai? No en ole ihan salettias, kumpaan tuli aikana hakattua niin kuin eniten, mutta siis, siis se oli ihan niin järkyttävä hyvä peli. Mutta tota... joo, toi on aika hyvä kysymys mun mielestä, tai huoli, jonka tuossa toit tähän tuosta, että onko niinku AAA-pelit niinku niin isoja, että niinku, niissä oli liikaa riskejä. Et siinä näkyy sitten taas niinku ihan mielenkiintoista, kun jos kääntää katsetta tuonne niinku elokuvatuotantopuolelle, että et millä tavalla niinku siellä tämmöistä riskihallintaa tehdään. Hmm. Että siellä niinku nämä niinku tuotantoyhtiöportaat ja niinku rahoitusmallit, että ne on niinku niin isommin hajautuneita. Ja sitten me, niinku se, tai sitten niinku riskiä pannaan niinku enemmän hajalleen, mutta myös sitten se, että niinku yksittäiset studiot ehkä tekee niinku eri useampia tuotteita. Mutta niinku, onko pelit jotain semmoista, että niinku niitä ei voi, se et voi tehdä niitä niinku elokuvia? Niitä ei voi tehdä samalla tavalla kuin elokuvia. Ja siis, että sulla on siis, niin kuin niin Jeesus. Tällä hetkellä myöskin ne markkinat on niin ylisaturoituneita niin. Siinä, että on liikaa firmoja ja pelejä tunkemassa samalle markkinalle. Että okei, joskus tulee joku GTA Vitonen, joka nyt on niin kuin selkeästi semmoinen, että kaikkien täytyy ostaa ja se on isoin niin kuin viihdetuote ikinä. Mutta jos miettii, niin näitä tällaisia AAA-pelejä tulee niin kuin 3 viikossa, niin ei leffateatterista tai leffantekokaan ei kannattaisi, jos niin kuin joka viikko tulisi 3 Transformers-leffaa. Ja leffoissa on tietenkin se, että kun ne tekee joitakin valintoja, niin sitten sen kanssa ollaan naimisissa, vaikka päähenkilö tai lokaatio, ne ollaan aika pitkälle naimisissa. Peleissä niin leffaskin voidaan jotain tehdä postissa niin sit korjailla tai muuta, mutta kyllä ne päähenkilöt ja se perusrunko niin pysyy. Peleissä voidaan tietenkin muljauttaa näitä niin monta kertaa kuin huvittaa, mutta se ja peleissä myöskin tarvitaan paljon isompi peitto sille, että mitä kaikkea. Että jos sulla on leffa, niin sä kerrot sen yhden tarinan, mutta peleissä sun täytyy niin tehdä hirveästi duunia sen eteen, että no jos pelaaja tekeekin näin, niin mitä sitten tapahtuu, jos pelaaja tekee näin, niin mitä sitten tapahtuu. Vaikka olisikin aika lineaarinen peli, niin se on silti niin, isompi. Joo, eikä tavallaan siinä se, toki siinä helpottaa tavallaan, että on näitä niinku tämmöisiä, että on niinku kirjastoja, on engineer, mitä sä voit käyttää, mutta sitten tavallaan se tulee se, että jos sä käytät sitä samaa palettia, niin siitä tulee hyvin samannäköinen kuin taas niin kuin pienillä nojassilla. No ei mietitä, loppujen lopuksi kyllähän niinku aika monissa peleissä, nyt karkeasti sanottuna, niin tehdään samaa asiaa ja pikkusen vaihdetaan pintaa, ihan niin kuin elokuvissakin, että monet tarinat on aika samaa. Mutta elokuvissa niin kuin on, niin kuin sä voit tehdä se isoja niin kuin vaikutelman muutoksia paljon pienemmillä niin kuin valinnoilla. Ja, mutta hei, tulipa asiasta niin kuin toiseen, niin kuin siis, et siinä mielessä... Niin, mä sanon vielä, ennen kuin unohdan, kun se liittyy vähän tuohon, että se on myöskin, mikä kannattaa muistaa, että leffat on myöskin huomattavasti lyhyempiä. On jo, että vaikka tulisi se 3 Transformers-leffaa viikossa, sulla on aikaa katsoa 3 Transformers-leffaa viikossa, mutta jos tulee 3 GTA Vitosta viikossa, niin sä et ehdi pelata niitä. Ja siinä tuotantomallissa on vielä tietenkin se, että elokuvissahan se kuvaus on yleensä se kallein hetki, kun on niin eniten porukkaa siellä ruorissa ja pitämässä kiinni letkuja, lamppuja ynnä muita ja lavasteita. Sitten kun ne saa kuvattua, ne siirtyy postiin, niin se väki niin vähenee. Ja sitten ne tietenkin animaatio- tai efektileffoissa välillä tilaa sitten näitä tyyppejä tekemään näitä. Et peleissä saattaa olla, kun se menee niin isompaa tuotantoa, niin se saattaa olla niin joku sen vuoden sellainen 50-100 henkilöä tai 200 henkilöä nakuttamassa. Että se eri mallisesti menee. Mutta kyllä niitä mokia, siis leffoissa nyt viimeisin semmoinen moka, minkä postissa ne paikkas, niin oli, minkä siis sellainen bongasin jostain making offista, niin Scorseseen Departed-leffassa oli se, siinä on pikkupoika katujengissä ynnä muuta, ja se tapaa Jack Nicholsonia ja muuta. Sitten siinä on sen niin kuin tiivis kuva siitä, joku puolin lähikuva siitä tyypistä, kun se on koulupenkiltä jossain. Sitten siitä leikataan Matt Damonia koulun penkillä, eli se on leikkauksessa se aikahyppy. Niin pojalla oli tumma ruskeat silmät ja Matt Damonilla siniset. Niin se leikkaus soitti tolle, kun se oli tietenkin se sama poika. Leikkaus soitti Scorseselle, että vituiksi meni, että tässä on tämmöinen pieni kämmi teillä käynyt, ette huomannut, että Matt Damon nuorena, että se ruskeat silmät. Niin sitten Scorsese kiroili siinä vähän aikaa ja sitten soitteli tuottajalle ja sitten ne järkkäs postin, joka sitten rendasi sille siniset silmät. Tuossa oli... Tämä on itse asiassa aika triviaalia, siis koska... Jos katsoo, on, toikin maksoi varmaan joitakin, en mä tiedä, 10 000 tai jotain. Joo, mutta siis jos katsoo esimerkiksi eri tämmöisten niin postpajojen niin demo-riilejä, missä ne, että mitä kaikkea niin väsätään. Esimerkiksi yksi, mikä oli niin jännittävin, mikä se on se Jim Carreyn se vakava elokuva, jos se ilmeili? Siis toi... Niitä on aika monta. Eternal Sunshine of Spotless Mind, vai mikä niin, se on? Niin, joo. Joo. Niin siinä on muistaakseni siis semmoinen kohta, että missä niin kuin... Muistaakseni se oli se elokuva, mutta olipa ihan mikä hyvänsä, niin siis sille, että siis niin kuin tyyppi kävelee vaan niin kuin katua pitkin. Ja siis se koko katumaisema on niin kuin, siis se on kuvattu... Mutta sitten niinku se on niinku postissa niinku muutettu se kaikki tausta niinku silleen, että se, niinku se taustarytmi kulkee tietyllä tavalla. Ja siis siinä oli jotenkin semmoinen, että okei, sitä ei ollut tehty niinku green screenillä, vaan siis se oli niinku otettu. Ja niinku muokkailut niinku silleen jotenkin, että tuossa olisi ollut aivan samaa, mitä sillä taustalla on. mutta ne on vähän samantyyppisiä näin, että nykyisin jos katsoo niinku esimerkiksi... Ihan niin kuin perus vaikka jotakin CSI-ta tai jotain muuta näin, niin kuin, että miten paljon niissäkin käytetään, että niin kuin tehdään niin kuin virtuaalisesti kaikki kamera-ajot välillä ja muuta. Että niin kuin, joo, mutta siis, joo, en mä tiedä mikä mun pointti oli, mutta siis se, että, niin kuin, että loppujen lopuksi täällä on tosi paljon tuommoista näin. Että, siis niin, no se on enemmän Amerikassa päin, niin kuin pannaan rahaa ja vaivaa tuommoiseen, niin kuin, missä tuntuu, että siitä ei ole heti välitöntä hyötyä tai iloa katsojalle tai kuluttajalle, mutta... Niillä on pitkä perinnekin, että ne on käyttänyt tolleen. Jossain tuuleviemääkin oli, että siellä oli näyttelijöillä, jotka pyöri taustalla jotkut naiset, niin niillä oli hametteja alla jotkut pitsihousut. Joku meni kysyä tuottajalle, että miksi meillä on nämä pitsihousut, koska ei enää ikinä näy kuvissa. Ja siellä sanoi, että sen takia, että te tiedätte, että teillä on sitten nämä niin kuin ne taustanäyttelijät. Eli heillä on niin kuin arvokkaat byysat. Mutta kuitenkin tämmöisiä ihme. Ja siis extra credits, mikä on mainio nettisarja elokuvien, eikö siis pelien tuotannosta, niin siinä oli mielenkiintoinen jakso justin tässä, missä verrattiin pelien tuotantoprosessia, elokuvien tuotantoprosessia. Eli siis toi elokuvathan perustuu pitkälti studiojärjestelmään, että sulla on se justiinsa niitä, jotka pitää niitä piuhoja ja niitä, niin ne on palkkalistoilla ja siinä on kun yksi leffa lopettaa kuvaukset, siirtyy seuraavaan, niin siellä on ollut jo seuraava leffa on ollut jo esituotannossa, joka siirtyy sitten kuvaukseen, ja nämä samat tyypit siirtyy vaan soundstageillä toiselle, ja pitää taas niitä samoja piuhoja pystyssä, tai no ei se nyt ole luovaa työtä sekin on, mutta siis siinä mielessä, että ne siirtyy, mutta peleissä se tuppaa olemaan, niin yksi firma tekee yhtä peliä tai yhtä pelisarjaa, niin se on silleen, että ne niinku... Niillä on vähän jengiä siinä esituotantovaiheessa, sitten niillä on hirveästi jengiä se aika, kun koodataan sitä lihaa ja perunoita. Ja sitten se koko jengi, niin kuin sanotaan, että joo, kiitos riitti ulos täältä ja ja sitten on taas vähemmän jengiä siinä loppuvaiheessa, ja tämä mennään niin kuin uudestaan ja uudestaan, eikä ole semmoista jatkuvaa juttua. Ehkä jollain niin kuin tyyliin EA:lla saattaa olla jotain tämmöisiäkin, mutta ne kehittäjästudiot kuitenkin on se sellaisia niin kuin yksi projekti kerrallaan, että se on itse asiassa, se niin kuin, se kuluttaa ihan järjettömästi rahaa, niin kuin ihan turhaa ja myöskin pidentää pelikehitysaikaa, koska sä et voi sulla ei ole tiimejä tekemässä päällekkäin eri vaihetta siitä työstä. Niin, ja on ne vissiin aika tiivisiä tosiaan naimisessa noissa niin kuin tietyissä peliprojektissa. Et useammassa pelin niin kuin lopputeksteissä on ollut niin kuin production babies, eli mikä niin kuin tuotannon aikana on jollekin syntynyt vauvoja. Esimerkiksi Gears of War 3 oli pitkä niin kuin litania, että isi on täällä nyt vähän kooraamassa, mutta meille syntynyt vauva. Ja, tai ei ole kyllä nyt varmaan siihen syntymään pääse muuta, mutta kuitenkin, että siellä oli pitkä litania tuotannon aikana syntyneitä lapsia. En ole tosiaan niin kuin ikään kuin se tietty porukka on siellä sitten semmoinen perhe tai semmoinen tiimi sen yhden tuotannon ajan. Joo. Toi on tuossa niin kuin jännä, että siis paljon nousee niin tämmöistä niin premium-pelien tämmöiset niin isot nimet. Mikä se on se Nintendolla oli tämä? Tai Nintendolla on useampiakin ollut näitä. Sonicit ja Super Mariot ja... Ei, kun siis, niin kuin, siis tämmöisiä niin tekijänimiä. No. Siis esimerkiksi tämä... Kawasaki Takakura. Mitä näitä? mulla tulee vaan mieleen moottoripyöriä. Toi... Mitähän mä ajattelin mielessäni? Mikä oli tässä Metal Gear Solidin tässä? Tietysti isoimpana on Shigeru Miyamoto, joka on tehnyt kaikki pelit. Ja sitten, ajattelin tätä Hideo Kojimaa ja muita. Siis tavallaan sitten, niin kuin, mitä tässäkin on, niin mä oon tosi huono siis, niin kuin pelipuolen tyyppien nimien muistamisessa, mutta siis tavallaan siis, että siellä niin kuin alkaa, on jo pitkään, mutta alkaa niin kuin yhä enemmän niin kuin nousta, että kuka on ollut tekemässä jotain niin kuin peliä. Mutta siis tavallaan, niin kuin, että sitten taas, niin kuin, että siinä mielessä, että onko se jotain, että missä niin kuin on mahdollista päästä niin kuin tämmöiseen niin kuin, että tunnistettavaan nimipuoleen, niin kuin vaan tämmöisissä niin kuin tosi isoissa produkteissa. Siis ajattelin niin kuin leffoja näin, että miten paljon niin kuin leffapuolella, tietenkin homma on vähän eri kuin sillä niin kuin ruudulla ihmisiä, niin kuin kennetä, on sitten niin kuin, on niin kuin tota, näyttelijät on asia erikseen, koska niin kuin ne on siinä ja ne on sitten idoleita ja niin edespäin. Mutta sitten tavallaan se autoripuoli, niin että miten pidetään arvossa vaikka elokuvaohjaajia. Mun mielestä se riippuu vähän niin kuin... Se ei niinku ehkä ole se, no on siinä vähän semmoista taiteellista arvoa, mutta se riippuu paljon, se tekee PR. Niin. Et Metal Gear, siis Gears of Warissa oli tämä tuottaja ja alkuperäisidean kehittäjä, tämä Cliff Bleszinski, joka piti just sen pelin henkeä ja oli vähän semmoinen ohjaaja, että se halusi kuunnella aina, että miltä joku minigani kuulostaa ja sitten se leikki omassa officessa sitä minigani-ampujaa, sanot pikkasen metallisempi, kovempi kalske. Ja kuitenkin se alkoi personoitu sellainen, että niin se levyllä oli mukana jotain sen videoita ja making sellaisia terveisiä. Ja sitten, kun esimerkiksi, oliko se kolmonen vai kakkonen, kun julkaistiin, niin siis se oli vain Microsoftin press-eventti. Sitten siinä sellainen, että seuraavaksi tuli joku uusi peli, sitten sammuttiin valot ja tuli punaista savua. Ja sitten se Bleszinski kävelee lavalle ja sillä on semmoinen rynkky, missä on se moottorisaha alapuolella. Kaikki tiesi heti, että no niin, uusi Gears of War. Että siitä tuli vähän semmoinen mediahahmo. Ei. Joo, mutta siis tavallaan niin kuin toi niin kuin, on niin kuin taas niin kuin toi PR, niin kuin toi markkinointipuoli niin kuin on taas niin kuin asia erikseen, kun taas sitten se, että niin kuin on niin kuin esimerkiksi elokuvia, että kun sä katot sitä vaha-aikaa, niin sä niin kuin, että onko tää sen elokuva? Niin kuin pelipuolella voisi olla jopa semmoisen niin kuin pienempiin peleihin semmoinen mahdollisuus, että olisi semmoisia niin tosi pikkupelejä ja sitten olisi tyyppejä, jotka tekee niitä ja niin kuin ne tunnetaan siitä, että okei, nyt siltä tuli taas niin kuin uusi peli. Kyllä niitä indie puolella alkaa olla. Joo, mutta sitten tavallaan siinä just se, että kun ne on, että ne on, indie puoli on taas sitten, että ne on niin kuin se julkisuus erilainen. No mä okei, heitän vaikka esimerkiksi sen, että vaikka kun Woody Allen, joka niin kuin tekee, tykkääpä siitä tai ei, mutta siis tavallaan sille, että jätkän tehnyt jostakin 70-luvulta lähtien, niin siis niin kuin pari vuotta lukuun ottamatta, niin on tehnyt niin kuin leffan per vuosi. Mutta en mä tiedä, näkeekö pelintekijän käden jälkeen niin, kuin niin suoraan, että joku Kojiman välivideot voi ruveta ehkä, että hetkinen, tässä on ärsyttävän pitkiä välivideoita. Ja, ihmeellisiä ihmissuhteita, mitä kukaan ei tajua. Ah, tämä onkin Kojima-peli, no selvä. Ja sitä on justiinsa kritisoitu tässä Infinite Gamesin pysäytyksessä, että toi on se Ken Levine on tässä nyt vähän negoillut silleen, että koska hän haluaa tehdä erilaisia pelejä, niin nyt koko paskapaketti, ja se on silleen, että siellä oli oikeasti 200 tyyppiä tekemässä sitä, ja oikeasti niin kuin luovaa porukkaa tosi paljon, että niin kuin pelin ohjaaja ei ole ihan sama kuin leffan ohjaaja. Joo, joo, joo. Joskin mä oon sitä mieltä, että leffan ohjaajallakin on vähän liikaa annetaan arvostusta, että joo, se on se avaintyyppi, en sitä mene kieltämään, mutta se, että esimerkiksi ohjaajat saa usein kunnian käsikirjoituksesta, vaikka ne ei olisi tehnyt mitään käsikirjoituksen eteen varsinaisesti. No, joo, no siinä on vähän just se, että sama, että minkä takia kapellimestareita arvostetaan niin paljon, että tavallaan ne eivät siis kyllä ole tehnyt mitään. Niin Cameron nekaan tosiaan niin Terminator-efektejä ole tehnyt tai Avatar-efektejä, että se on tosi vaan ruoskinut niitä. Cameron taisi tehdä niin Terminatorille pohjat muuten, mutta... Niin ja se on käsikirjoittanut. Joo, siis en sano, että ohjaajat turhia paskajätkiä ei missään nimessä, mutta silleen, että ne saa usein kunnian sitten ihan kaikesta. Joo, mutta siinä mielessä niin kuin, tavallaan se, toisaalta se tekee ihan hyvää, että se niin kuin, teki kulminoitu, koska niin kuin, ehkä se siinä, että okei, että meillä oli joku nimi koodaaja tässä, niin se on niin kuin, taas semmoinen aika vaikea jo sinne, että okei, visuaalinen puoli, äänipuoli, toki sitten myös se, että jos on niin kuin, hahmoja tai joku näyttelee, mutta siis tavallaan sillä puolen se on niin, kuin, niin paljon niin kuin, siihen teknologiaan vielä sitoutunut, mutta siis siinä mielessä niin kuin, kyllähän niin kuin, siis sille konseptikäsikirjoitus ja nimenomaan sille ohjauksellehan siellä pelipuolella olisi tilaa. Ja tavallaan, että toisaalta sitten tämmöinen niin AAA-pelikenttä, niin se siis on niin, niin nuorta, että eihän sillä niin kuin, että sinällä, että miettikää niin kuin 30 vuotta eteenpäin, että niin kuin, että kun puhutaan tästä, että okei, että niin pelit tämmöisenä niin kuin teoksina ja, niin kuin, ja eittämättä sitä jo on, mutta siis se, että mitä tapahtuu sitten, kun tavallaan niin kuin tulee sitä semmoista niin kuin, kyllähän niin kuin pelintekijät alansa historian tunteen, mutta siis kyllähän niin kuin aina kun alkaa tulla sitä niin kuin, että semmoista niin kuin muodollista koulutusta tai sitten niin kuin semmoista niin kuin, että kun se alkaa olla sille oikeasti vanha ala, että siis se on vaikka nytkin niin kuin vanhimmat pelit on tosi niin kuin nuoria niin kuin iältään. Et sitten kun tavallaan se niinku vakiintuu, niin silleen, että ihan mielenkiintoista nähdä, että kun alkaa tulla sitten jossain vaiheessa niinku pelejä, jotka niinku sitten enemmän se teknologia mahdollistaa sen, se tuotantotavat mahdollistaa sen, ja on niinku sitten sitä, että okei, että niinku, et milloin me saataisiin esimerkiksi semmoisia niinku premium-luokan pelejä, niin kun siihen ei tarvita sitä, että niinku olisi tehty niinku ihan jumalattoman miljoonan budjetilla, vaan se, että okei, että ne pelaat vaikka niinku 3 tunnissa läpi, ja se on edelleen se on niin hyvä peli, että niinku tavallaan se 3 tuntia, niin se on ihan tyytyväinen, että okei, että se kesti vaan 3 tuntia. Että nythän siinä on vähän semmoinen... Niinku... Se pelityyleistäkin tietysti vielä riippuu, että mistä peleistä, että onko peli tasohyppely vai nappulapeli, että onko toi Doom 1, niin tuliko se minä vuonna, oliko se 94 vai... Niin, mutta jos puhutaan ihan tämmöistä... Niin kuin, että se on vielä niin kuin first person pelit, niin vielä semmoinen 10 vuotta reilu on niin. Se ikä. Mutta siis tavallaan Doomihan on periaatteessa sille, että okei, sen voi sitten tarinan kertoa sille 5 kentällä jengi. Siis se niin kuin Doom 2, se Sarevare plätti näin, niin siis tavallaan sehän oli ihan kompakti hyvä teos. Että siinä vasta se, okei, se, että jos sä haluat vaan sitä toistoa, niin se on niin kuin eri asia. Mut siis niin kuin 94 se, on Doom, joo. Joo, mutta siis se, että... Niin kuin, vai jaatteko te ollenkaan niin kuin, tätä, koska mulla tulee niin kuin monesti semmoista niin kuin helvetin, että se menee, jos lasketaan niin kuin 10 tunnissa tai niin kuin yli 10 tunnissa, että pelin palaa läpi silleen niin kuin tommoinen niin kuin vähällä pelikokemuksella, niin musta se on niin kuin liikaa. Siinä niin kuin aivan varmasti sillä on niin kuin paljon tiivistettävää. Että niin kuin, et sille on niin kuin kiehdolla, kiinnolla, mielenkiinnolla odotan semmoista tulevaisuutta, että okei, että mä voin mennä ja ostaa niin kuin silleen uuden pelin, ei 60, vaan alle 20, ja mennä kotiin ja pelata sitä niin kuin silleen, olla niin kuin kapulat kovana niin kuin 3 tuntia, kun on niin älyttömän hyvä peli, ja olla sitten niin kuin täysin tyytyväinen, että okei, että se 3 tuntia oli ohja näin. Et niinku tavallaan et siinä mielessä että tää niinku monesti tuntuu vaan se, että kun nyt katsotaan niinku pelikenttää näin, niin tää on niinku sille niinku sama, että elokuvia olisi niinku ollut olemassa sille vasta muutama 10 vuotta näin, ja nyt ollaan niinku jotenkin urauduttu, että tässä tulee aina olemaan näin, että okei, ei mitään ääntä tarvita näin tai niinku mutta niinku että sille niinku että niinku sitä mutta tosi vaikea niinku kuvitella jotain, mitä niinku ei vielä ole, mutta En tiedä, on siis varmaan on olemassa niinku pelituotantoa jo tällä hetkellä niinku semmoista, että ne on niinku paljon niinku lyhyempiä rypistyksiä. Niin, ja sitten kyllä niin, ja ihan tuommoinen perus, niin. No se, siinä on kuitenkin eri muotoja kuitenkin olemassa kuin elokuvissa. Ja ihan vaikka Oculus Rift, niin sekin on uutena muotona tulee sinne. Niin. Niin, siellä on ihan jännä tulevaisuus. Ja mutta just oli itse asiassa hyvä, että pistit ton Oculus Rift ja toi kauhujuttu. Niin jos ajattelet, että semmoinen, okay, että sä oot jossakin tämmöinen joku Haunted House-tyyppinen kauhupeli, niin tavallaan, että sä jaksaisi, niin kuin, että se, niin et se pitäisi pyöriä 10 tuntia siinä yhdessä niin kuin talossa näin. Että semmoisissa semmoinen 2 tunnin sprintti, joku virtuaalikypärä päässä näin, että niin kuin, et sä jaksa pelata sitä sen enempää. Mm. Ainakaan yhdellä kertaa. Ehkä viikon jälkeen taas talo kutsuu, Haunted House kutsuu. Joo, mutta sitten tavallaan siinä niinku se, että se on, niinku se on koodia näin, että sä voit niinku generoida sen, niinku sen pelikokemuksen joka kerta uudelleen. Mutta siis se, että läpipelaaminen ei tarvitse sitä, että niinku, et se niinku on ollut helvetisti ideoita näin, ja sitten niinku pitää vaan lisätä sitä pituutta, jotta niinku jengi, joka maksaa 60 näin, niin niillä on sellainen fiilis, että okei, mä sain nyt niinku koko rahaa estää. Että niinku. Joo, kyllä nykypeleissäkin se väkinen se pituuden jossakin haistaa, mutta sellainen, että nyt tämä toistaa tai nyt tämä on vähän liian pitkä episodi tai sen vähän niin kuin ideat loppunut. Pitäisikö meillä loppua ideat kohta? Joo, pannaan tota homma kasaan. Pelaisitteko peliä, niin kuin semmoista toimisiko räiskintäpeli, missä sulla olisi tasan 2 lipasta ja sä et saa enempää panoksia? Miksei? Kyllä semmoisiakin. Joo, mutta semmoinen tosi semmoinen Call of Duty, mutta niin kuin, siis sä maksimissaan saat sen niin kuin 2-30 patin lipasta näin, niin yritä sillä pelata sen läpi. Joo, ja siis just tuommoinen idea, niin kuin siis Counter-Strikessa oli se idea, että sulla on yksi elämä per erä. Sehän oli silloin vähän sellainen radikaali. Joo. Sitä ne oli vaan deathmatchia ja sä vaan spawnasit uudestaan. Joo. Niin just joku tuommoinen radikaali idea, jos sun toimii siinä pelissä, niin kyllä ne lyö läpi, että ne no on niin. Vaan ideat ovat out there. Okay, mainin, että on puhuttu Stupista ja Box TVstä, helvetisti WhatsAppista, GoToFailista, valkoisesta Xboxista ja VR-laseista, 3D-skannauksesta, lyhyesti Gear 2:sta ja autoista, BioShockista ja digijälkituotannoista. Mikä jäi tästä viikosta eniten mieleen? Mikä valvottaa Juhaa ensi yönä? Ruotsille häviäminen jääkiekossa. Okei, okay, Henrikki. WhatsApp-myynti. Okei. Okay. Mua todennäköisesti eniten pitää hereillä ensi yönä on tämmönen peli kuin Trees, eli 3:sia. Tämmönen ainakin iOSille saatava tämmönen pieni pulmapeli on ollut ihan täysin koko, siis pistän tuohon show notesiin semmoisen, siitä oli kivasti traileri giffi, mitä pitäisi olla maailmassa enemmän, eli joka näyttää sitä näin, eli siinä on kortteja, joissa on numeroita, ja niistä pitää muodostaa 3 jollisia lukuja näin, ja sitten mitä pitemmälle pelaa, niin sen vaikeammaksi se käy. Tämä on just semmoinen, että en ole niin kuin varmaan parin päivään, niin kuin kaikki on mennyt niin kuin teeskennellyt menevän niin paskalle, että on päässyt pelaamaan tätä. Otappa poika hikiksi aika, me menemme veissässä. Se on tämän viikon suositus. Oliko teillä mitään mielessä softapuolella? Ei enää nyt. Ei nämä mitään. Nämä on niin pitkä jakso, että nyt ei saa suosituksia. Nyt no niin. Juostaa karkuun. Näin käy, kun ei ole pörni paikalla. Kukaan ei huutumassa peliä poikki. Tämä oli puhujien kulma tässä ja meidät löytää puhujankulma.comista, mutta varmaan tietysti, kun olette meidät jo nytkin löytäneet, ollaan iTunesissa ja missä muualla, ollaan ihan sama, ei väliä. Lopputunnari tulee tähän. Jos mä löydän sen. Jos Henrik löytää sen, mutta kiitos Henrik, kiitos Juha, kiitos Erkka. Kiitos. Kiitos saatana. Kiitos saatana. Saatanalle kiitos Box TVstä.